ต่อจากนี้ไป เป็นการอบรมธรรมชาเรื่องมานะเหนือเมฆโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่7มีนาคม2529ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี ้เราก็มาศึกษากันต่ออีกนับวันนับเวลาพวกเราได้ประพฤติปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าขึ้นมาเรื่อยๆนะ เริ่มตั้งแต่อาตมานะนะได้ปฏิบัติธรรมะแล้วก็ไม่คิดว่าจะต้องมามีหน้าที่การงานถึงขนาดนี้ต้องมารับผิดชอบบริหารทุกวันนี้ในหน้าที่บริหารของอาตมามากต้องคอยดูแลจัดแจงการบริหารเนี่ยยากนะการสอนไม่ยากอาตมาทุกวันนี้ไม่ได้เหนื่อยเพราะการสอนจะให้อาตมาเอาแต่สอนไม่ต้องบริหารเลยอาตมาจะสบายใจมากเลยเอาแต่สอนไปแนะนำบทบรรยายจะไปสอนที่นั่นจะไปสอนที่นี่สอนข้างนอกสอนข้างในอะไรก็ไม่ยากอาตมาเห็นชัดเจนว่าอาตมาไม่ยากในการสอนเพราะว่าอาตมามีของจริงอาตมามีเนื้อในมีของจริงมีญาณญาณ นี่คือตัวธาตุรู้ที่มันอ่านของจริงออกมาอาตมาเคยบอกเคยกล่าวพวกเราเคยบอกเขาไปข้างนอกก็บอกให้เขาได้ยินใครๆได้ยินกันว่าอาตมาไม่ได้บรรยายธรรมะหรือขยายความธรรมะด้วยตรรกะหรือด้วยการสันนิษฐานหรือการตีความอาตมาไม่ได้บรรยายธรรมะหรือว่าพูดภาษาธรรมะออกมาด้วยการตีความธรรมะนั้นๆๆๆหรือสันนิษฐานธรรมะนั้นๆๆๆแต่อาตมาบรรยายธรรมะด้วยการใช้ญาณอันนี้ยากนะอันนี้คนไม่มีญาณนี่พูดไม่รู้เรื่องหรอกเพราะเขาใช้แต่ตรรกะเขาใช้แต่การตีความเขาใช้แต่ความคิดใช้แต่เหตุผลเขาใช้แต่เหตุผลเท่าที่เขามีภูมิรู้คือเหตุผลของคนมีภูมิรู้เท่าที่ตัวเองมีเหตุมีผลตัวเองมีประสบการณ์ทีนี้ส่วนญาณเนี่ยมันเป็นความรู้ที่รู้โดยมีของจริงและโดยเฉพาะของจริงที่เป็นสัจธรรมเนี่ยมันเป็นของจริงที่คนไม่มีมันก็ไม่มีจริงๆคนมีมันมีแล้วของจริงมันไม่ใช่ภาษาของจริงมันยิ่งลึกยิ่งละเอียดและยิ่งถึงบอกว่าพูดกันไม่ได้บางทีพูดไม่ออกอาตมารู้เองอาตมาพยายามพูดเป็นภาษาไทยออกมาเนี่ยไม่ใช่ตีความออกมาไม่ใช่สันนิษฐานออกมาแต่พยายามจะอธิบายเป็นภาษาคนอย่างไรอธิบายเป็นภาษาไทยๆเท่าที่อาตมามีหรือบางทีใช้ภาษาอังกฤษใช้ภาษาจีนใช้ภาษาอะไรที่เท่าที่อาตมาจะเข้าใจว่าภาษานั้นมันสื่ออันนี้มันจะใช้แทนอันนี้ใช้แทนสภาวะอันนี้ได้อาตมาก็พยายามที่จะเห็นได้ว่าอาตมาพูดแม้ภาษาอังกฤษซึ่งอาตมาไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยแต่อาตมาจะใช้ภาษาอะไรที่จะเป็นคำแทนเป็นซินโนนิมเป็นไวยพจน์เป็นคำขยายคำคล้ายคำที่จะชี้อันนี้ออกมาให้มันได้ทุกมุมพยายามเพราะฉะนั้นบางคนไม่เข้าใจอาตมานึกว่าอาตมานี่ตีความนึกอาตมาสันนิษฐานนึกอาตมาคิดค้นๆจะเห็นได้ว่าอาตมาไม่ค่อยจะคิดหรอกตอบเร็วพูดเร็วไม่ต้องคิดนะเพราะว่าอันนั้นเป็นอย่างนั้นมีแต่ว่าปฏิภาณถ้าจะคิดก็คิดหาคำคิดหาคำว่าเอ๊ะจะเอาคำอะไรมาเรียกตัวนี้มาเรียกสภาวะอันนี้มาเรียกความจริงอันนี้ออกมาให้มันตรงให้มันชัดให้คุณรู้นะเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าธรรมะตื้นๆนะอาตมาอธิบายร้อยวันพันปีก็เราอธิบายเรื่อยๆไม่ยากทีนี้ธรรมะลึกๆเนี่ยอาตมาก็ต้องมีปฏิภาณมีนิรุตติขึ้นเรื่อยๆอาตมาเก่งขึ้นทุกวันนะเก่งในปฏิภาณและนิรุตติ คืออาตมานี่มีอัตถะมีธรรมะมีอัตถะปฏิสัมภิทาญาณมีธรรมะปฏิสัมภิทาญาณมีเนื้อหามีแก่นสารและมีธรรมะคือชั้นเชิงที่อาตมาแปลธรรมะว่าชั้นเชิงหรือเหตุและผลเนี่ยไม่ได้แปลตามเขานวโกว่าเขาแปลธรรมะปฏิสัมภิทาญาณว่าเหตุอัตถะปฏิสัมภิทาญาณว่าผลซึ่งอาตมาเห็นแล้วว่าแปลผิดไม่ผิดหรอกไม่หมดธรรมะไม่ได้แปลว่าเหตุเท่านั้นถ้าจะแปลต้องแปลว่าเหตุผลชั้นเชิงทั้งหมดเลยธรรมะนี่รวมทั้งอัตถะไว้ด้วยคำว่าธรรมะนี่รวมทั้งอัตถะไว้ด้วยนะแต่อัตถะนั้นหมายถึงผลเท่านั้นฟังให้ดีอัตถะนั้นหมายถึงแก่นเท่านั้นส่วนธรรมะหมายถึงทั้งเปลือกกระพี้นะเปลือกกระพี้กระพี้นอกกระพี้ในอะไรก็ตามแต่จนกระทั่งถึงแก่นธรรมะนี่รวมไว้หมดรวมทั้งเปลือกกระพี้แก่นแล้วอยู่อย่างมีชั้นเชิงอยู่อย่างมีสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนอยู่อย่างมีสภาพที่แม่ยากไม่รู้จะพูดยังไงอาตมาตั้งแต่รู้แจ้งตั้งแต่คิดว่าตัวเองรู้แจ้งโอ้โหธรรมะนี่มันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่รู้ในห้องส้วมที่ไปเยี่ยวในตีสองวันนั้นจนกระทั่งถึงวันนี้อาตมายังไม่มีภาษาที่จะเรียกอันนี้ออกมาได้ทั้งหมดจนเดี๋ยวนี้อาตมาก็ยังไม่มีอัตภาพอาตมาพูดได้เป็นภาษาหมุนรอบเชิงซ้อนสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนได้คำเดียวที่คิดคำโน้นตั้งแต่บัดโน้นจนบัดนี้ยังไม่มีคำใดดีกว่านี้สภาพหมุนรอบเชิงซ้อนมันซ้อนมันไม่ใช่ตรงนี้นะมันซ้อนจะเป็นวงกลมก็กลมซ้อนกันทั้งล่างทั้งบนทั้งนอกทั้งในสารจะไม่รู้จะสารยังไงมันซับซ้อนจึงเรียกว่าสภาพเหตุและผลที่ซับซ้อนลึกซึ้งไม่รู้กี่ชั้นกี่เชิงนะธรรมะเป็นปานนั้นเพราะฉะนั้นจะเรียกธรรมะว่าเหตุผู้รู้แจ้งเหตุเรียกอัตถะว่าผู้รู้ผลเขาแปลไม่ผิดแต่เขาแปลไม่ครบรอบเขาแปลตามภูมิของเขาแปลไว้ในนวโกวาทแปลในพระไตรปิฎกก็ตามแปลว่าธรรมะปฏิสัมภิทาญาณผู้รู้แจ้งเหตุอัตถปฏิสัมภิทาญาณผู้แรกรู้แจ้งผลว่างั้นและนิรุตติปฏิสัมภิทาญาณผู้รู้แจ้งภาษาคารมตัวหนังสืออักษรพยัญชนะนิรุตตินะรู้จักภาษาที่จะเอามาใช้พูดนะมันเป็นบัญญัติส่วนปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณก็เป็นผู้รู้เป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดปฏิภาณความเฉลียวฉลาดที่ใช้หรือที่เอาสิ่งเหล่านั้นออกมาใช้รู้แล้วก็เอามาใช้ได้ด้วยรู้มันรู้อยู่ในกว่ายิ่งกว่าปฏิสัมภิทายะยิ่งกว่าปฏิภาณก็มีรู้มันรู้ยิ่งกว่านั้นแต่ที่เอาออกมาใช้ได้ก็คือทวนรอบปฏิภาณนะทวนรอบเอาออกมาใช้ได้อาตมามีปฏิภาณเอาออกมาใช้ได้เพิ่มขึ้นมีนิรุตติภาษาเพิ่มขึ้นจากอัตถะและธรรมะที่มีอยู่เก่าเนี่ยยังใช้ไม่หมดนะอาตมาขอยืนยันว่าอาตมายังมีอัตถะธรรมะที่มีอยู่ยังควักออกมาใช้อยู่ยังไม่หมดยังใช้ไม่หมดเรายังเอามาอธิบายกับพวกคุณยังเอามาให้พวกคุณรับรู้ได้ยังไม่หมดนะตั้งแต่อาตมาทำงานศาสนามาก็ทุกวันนี้งานหนักบริหารนะหนักบริหารไม่ได้หนักเรื่องการสอนไม่ได้หนักเรื่องการเปิดเผยสัจธรรมมีสัจธรรมอย่างไรอาตมาเปิดเผยตามจริงมีความสามารถเท่าไหร่ก็เอาความสามารถนั้นพยายามที่จะใช้มีความพยายามที่จะหานิรุตติปฏิภาณเอามาใช้ออกมาให้พวกเราได้รับรู้เข้าใจลึกของมันลึกเอามาให้ตื้นของมันคว่ำทำให้มันหงายนั่นแหละแล้วพวกเราก็ได้เข้าใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนเกิดผลเนี่ยมีผลเห็นจริง ว่าละมาได้ลดมาได้สบายใจมาได้สบายทั้งที่ไม่น่าสบายเหมือนอย่างโลกียะเขาโลกียะเขาสบายเพราะเขามีโลกียสุขเสพเขาเสพโลกียสุขเขาเสพได้เสพสมนั่นเองโลกียสุขอาตมาอธิบายไม่รู้กี่ทีแล้วนะต้องเข้าใจนะว่าโลกียสุขกับรูปสมโภสุขมันต่างกันโลกียสุขมันก็ต้องไปเสพให้สมในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสสมตามอยากเรียกว่ากามสมบางทีมันสุขเหมือนกันนะแต่สุขเจ็บๆ สุขเจ็บๆเรียกว่าพยาบาทสุขเจ็บๆเรียกว่าพยาบาทคนที่อวิชชาหรือคนที่โมหะเนี่ยจะยึดพยาบาทไว้นะจะคือมันไม่รู้ตัวเราพูดแล้วมันชัดนะแต่เวลาจริงแล้วมันไม่รู้ความจริงคือไม่รู้ตัวว่าตัวเองนี่ติดพยาบาทนั้นไว้คือติดตัวถือสาติดตัวโกรธเคืองติดตัวไม่ชอบติดตัวอึดอัดติดตัวทุกประเภทที่มันไม่โปร่งโทสะสายโทสะเนี่ยมันไม่โปร่งหรอกมันจะต้องมันไม่โปร่งและไม่ปล่อยตัวสายโทสะนี่ไม่โปร่งและไม่ปล่อยก็ถึงเรียกว่ายึดติดอยู่อาฆาตนี่ไม่ปล่อยพยาบาทหรืออาฆาตไม่ปล่อยไม่ปล่อยอ่ะไม่ปล่อยมันก็ติดก็ยึดอยู่งั้นแหละแล้วตัวเองก็นึกว่าตัวเองได้ดีเรียกมันว่าสุขก็ได้พวกซาดิสเนี่ยพวกซาดิซึมเนี่ยพวกรุนแรงเนี่ยพวกจะต้องแทงต้องตีต้องเจ็บต้องอะไรขึ้นมาต้องให้ออกอะไรออกมาให้เป็นการตอบโต้เป็นการปะทะคือไม่ปล่อยเราต้องมีการปะทะมีการอาตมาก็ไม่รู้จะใช้ภาษานี่แหละอาตมายังไม่เก่งภาษายังไม่เก่งนิรุตติปฏิภาณไอ้สภาวะธรรมอันนี้เนี่ยมันไม่รู้จะใช้ภาษาอะไรอาตมามีอัตถะมีธรรมะอยู่ในใจเดี๋ยวนี้ก็มีมันละเอียดนะที่กำลังพูดตัวนี้เนี่ยขยายไปถึงความละเอียดของพยาบาทหรืออาฆาตเนี่ยแล้วมันระเริงเป็นสุขมันไม่สุขหรอกนะมันเคี้ยวมันต้องใช้ภาษาอย่างนี้ใช้ภาษามันเคี้ยวอยู่งั้นแต่มันไม่ใช่ความสุขนะมันเป็นความทุกข์ขัดสีอยู่กันนะไม่ปล่อยมันจะต้องเก็บไว้งั้นนะต้องกดต้องดึงไว้งั้นไม่ปล่อยไม่ยอมปล่อยไม่ยอมอยู่งั้นนะมันเป็นความอวิชชาเป็นความโง่ของคนนั้นไม่โปร่งคนนี้ไม่โปร่งและเป็นตัวโทษเป็นตัวกิเลสเป็นตัวทอนความเจริญผู้ยังมีตัวพยาบาทเนี่ยคือมานะเรียกตัวเต็มๆว่าตัวมานะตัวถือตัวสักกายะใหญ่สักกายะใหญ่ของพระโสดาบันคือตัวนี้จะไม่ยอมปล่อยจะไม่ยอมนับถือจะไม่ยอมเห็นกับอันอื่นจะต้องเห็นกับตัวเองจะต้องเป็นตัวเองเรียกว่าตัวตนจะต้องเป็นตัวเองจะไม่หลุดไม่คลายไม่ปล่อยเพราะฉะนั้นผู้นี้จะไม่ยอมลงให้จะไม่ยอมลงให้อะไรจะไม่ยอมให้อันอื่นมาเหนืออันนี้นะเพราะฉะนั้นตัวพยาบาทนี่ก็เป็นตัวที่หลงว่าสุขอันหนึ่งเอาละอาตมาพอขยายความพยาบาทเดี๋ยวค่อยขยายอีกน่าจะขยายให้ฟังอีกเหมือนกันเพราะว่ามันมีตัวมันมีอยู่ในพวกเราเหมือนกันบางคนเนี่ยอาตมาเห็นแล้วไม่รู้จะทำยังไงอาตมาก็พูดไม่ถูกแล้วเขาก็เข้าใจไม่ได้คือตัวปัญญาไม่มีของเขาปัญญาไม่มีแต่มีอวิชชามีอวิชชาคือตัวไม่รู้ว่ามันเป็นตัวทุกข์เป็นตัวเลวอยู่ในตัวเองแล้วก็ไม่หาทางขจัดยังจืดติดมันอยู่อย่างนั้นน่ะอาตมาก็จะว่าเข้าใจก็เข้าใจนะว่าเขาทำไมเขาติดก็ตอบด้วยภาษาได้ว่าก็เขายังโง่จะว่าเข้าใจก็เข้าใจทำไมเขาติดทำไมเขาไม่ปล่อยออกไปนะก็มันทุกข์อ่ะแล้วมันก็ไม่เจริญน่ะเห็นอยู่อย่างพวกเราเนี่ยหลายคนทั้งพระทั้งฆราวาสอาฆาตกันถือกันจนกระทั่งไม่เข้าไปร่วมทำงานด้วยกันเนี่ยอยู่งั้นน่ะฉันไม่เข้าไปคนนี้ก็ยังอยู่ฉันไม่เอาฉันถือฉันผูกอาฆาตฉันไม่ยอมเข้าไปทำฉันไม่ชอบอยู่งั้นเห็นอยู่เนี่ยพูดอย่างนี้บางทีอาจจะรู้แล้วว่าหมายถึงใครบ้างทั้งพระทั้งสิกขมาศบอกตัวด้วยนะบอกตัวเป็นกลางๆนะไม่ได้ระบุชื่อทั้งพระทั้งสิกขมาศและทั้งฆราวาสในอตกกันเองนั่นแหละโรคนี้ไม่ใช่ธรรมดาโรคนี้เป็นโรคที่เป็นโรคจริงๆเป็นโรคของทางธรรมเป็นโรคของธรรมะเป็นตัวโลภะโทสะโมหะคนมีโลภะโทสะโมหะคือคนมีโรคทุกคนนะแล้วมันก็ไม่ปล่อยแล้วมันก็ไม่ยอมแล้วมันก็ไม่ปล่อยคลายแล้วมันก็ต้านตัวเองอ่ะตัวเองไม่โปร่งตัวเองไม่สบายนะ ตัวเองไม่สบายและตัวเองก็ไม่เจริญมันเป็นตะปูตรึงใจเป็นตะปูตรึงใจเป็นขีละนะเป็นตัวขีละตัวขีละหรือตัวตะปูตรึงใจเนี่ยมันมีอยู่แล้วมันเป็นความมันจะเกิดอะไรบ้างตัวขีละนี่มันเกิดความไม่รู้นะเกิดความไม่รู้นั่นแหละมันเกิดความไม่รู้แล้วมันก็จะไม่เกิดความชัดแล้วมันเกิดความโปร่งแล้วมันเกิดความเข้าใจมันจะเกิดอีกอันหนึ่งคือเกิดความไม่แน่ใจนะกังขติเกิดความสงสัยแล้วมันก็จะเกิดวิจิกิจติเกิดความเคลือบแคลงแล้วก็เกิดนาธิมาจวะความไม่น้อมใจเชื่อแล้วก็มีณสัมปสีทติความไม่เลื่อมใสเนี่ยถ้าเกิดตัวนี้มันจะเกิดสภาพนี้ขึ้นมาจริงๆนะกังขติวิจิกิจตินะนาธิมัจวะนาธิมัจวะแล้วก็ณสัมปสีทติมันลบอันนี้อาตมาก็ใส่กระเป๋าไว้นานแล้วลบมันอาจจะไม่ชัดตัวหลังนี่นะนะมันจะเกิดอันนี้ขึ้นอยู่ในใจนี่เป็นการขยายความของในพระสูตรท่านขยายเอาไว้ว่าถ้าเกิดสภาพที่มันเกิดตัวจิตขีละตัวตะปูตรึงใจเนี่ยมันจะเกิดสภาพพวกนี้แล้วยังไม่เท่านั้นนะยังมีสภาพอื่นอีกมันจะมีสภาพกุปิโตโกรธนะกุปิโตโหตินะอนัตตมโนไม่ชอบใจอะไรไม่รู้นี่ลืมเอ้ยมันจะลืมมันลบมันซะแล้วแล้วก็เกิดอาหตะจิตตะเกิดมีจิตอันประทุษร้ายด้วยนี่ละขีละชาติขีละชาโตหรือขีละชาติขีละที่แปลว่าตะปูตัวตะปูที่มันเกิดตะปูชาตะแปลว่าเกิดขีละชาโตตัวตะปูตัวนี้นี่ท่านอธิบายเป็นภาษาวัตถุภาษารูปธรรมให้ฟังเมื่อสภาพนี้มันเกิดแล้วมันไม่เป็นตัวตนนะมันไม่เป็นตัวตะปูแท่งตะปูจริงๆนะแต่เป็นลักษณะอย่างนั้นนะลักษณะที่ท่านใช้ภาษาวัตถุนี่แทนเพราะนามธรรมมันไม่มีตัวตนหรอกมันเหมือนตะปูเกิดตะปูตรึงใจแล้วมันจะเกิดอย่างเงี้ยเกิดอาการแล้วมันก็จะมีมากไปอย่างที่อาตมาอ่านให้ฟังเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผู้นี้ก็จะไม่หมดกามทั้งหลายไม่ปราศจากราคะไม่ปราศจากความพอใจไม่ปราศจากความรักไม่ปราศจากความกระหายไม่ปราศจากความเร่าร้อนไม่ปราศจากความอยากแล้วก็จะเกิดสภาพพวกนี้ต่อไปมันจะไม่เกิดความเจริญสรุปง่ายๆจะไม่เกิดความเจริญร้ายกาจนะถ้าขยายไปแล้วอาตมาเคยขยายให้ฟังตัวพยาบาทนี่พูดไปทั้งหมดทั้งสายนะมันเป็นอภิชาวิสมะโลภะแล้วมันก็อภิชาวิสมะโลภะนี่หมายความว่าเป็นความโลภโลภเอาอันหนึ่งไว้อภิชาเพ่งมันยังไม่ปล่อยแล้วมันเพ่งอยู่อภิชฌาวิสมะโลภะมันเป็นความโลภชนิดหนึ่งที่มันโลภเอาอุปกิเลสไว้แล้วอุปกิเลสอันนี้ก็อธิบายได้ทั้งสายเลยถ้าโลภเป็นราคะมันก็เป็นราคะถ้าโลภเป็นโทสะมันก็เป็นพยาบาทมาทั้งสายแล้วเป็นมานะทั้งสายเคยพูดให้ฟังแล้วมานะทั้งสายอธิบายมานานแล้วนะแต่มานะโกธะโอ้ยพยาบาทโกธะอุปนาหะมัคคปลาสะอิตสามัชริยะมายาสาเถยะธัมภสารัมภะมานะอติมานะมัทปมาทะไปหมดทั้งสายเลยยายเพราะฉะนั้นสักกายะของผู้ที่ยังไม่เข้าสายของโสดาบันนี่คืออันนี้คือทั้งหมดที่มีบทบาทอยู่ทุกตัวนะทุกตัวมากยิ่งมากยิ่งไม่เข้าเลยเป็นปุถุชนเลยคือมันพยาบาทมันเป็นคนที่มีตัวธาตุพยาบาทในธาตุอาฆาตธาตุไม่ปล่อยเนี่ยอาฆาตคือค ือเอาความไม่ตัวไม่ดีไว้ในไม่ในใจแล้วมันก็จะโกรธมันจะเป็นคนโกรธอยู่ได้มันก็เคืองอยู่ได้อยู่อย่างนั้นนะจะโกรธจะเคืองจะปฏิฆะจะอะไรมันจะออกอยู่ในโกรธนี่แหละปฏิฆะอยู่สายเดียวกันกับโกรธอารติก็อยู่ในสายอารติอยู่ในสายอุปนาหะนะอุปนาหะก็ผูกไปอยู่สายเดียวกันกับพยาบาทอุปนาหะผูกอยู่งั้นไม่ปล่อยมรรคถ้าได้ลบปลูลบปลูคุณจะเป็นคุณของใครก็ลบหลู่ไปหมดจนกระทั่งสุดท้ายในขีละสูตรนี้ท่านบอกมันลบหลู่มันไม่เชื่อมั่นมันไม่เลื่อมใสมันไม่น้อมใจเชื่อไปตั้งแต่สัทธริยะอาจารย์พระพุทธเจ้าไปนู่นพระพุทธเจ้าหรืออาจารย์แล้วก็ไม่เชื่อในธรรมะแล้วก็ไม่เชื่อสังฆะแล้วก็ไม่เลื่อมใสอย่าเอาใช้คำว่าไม่เชื่อเอาใช้คำว่าไม่เลื่อมใสกว่าไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าไม่เลื่อมใสในอาจารย์ไม่เลื่อมใสในธรรมะไม่เลื่อมใสในสังฆหมู่สงฆ์ไม่เลื่อมใสในสิกขาไม่เลื่อมใสในการศึกษาไม่เลื่อมใสในสัพพมจารียะไม่เลื่อมใสในหมู่หมดเลยทีนี้นะเมื่อไม่เลื่อมใสในสิ่งเหล่านี้ก็ไปเลยทีนี้ไปหวังๆบ่เลียวหลังเอิญสังเลยก็ไปเลยทีนี้ก็ไม่ไปคือมันจะไม่เอามันก็หมู่มันก็ไม่เข้าหมู่สัพพมจารียะทั้งหมดน่ะหมู่สัพพมคือมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีมันไม่เอามิตรดีมันก็ไม่เอามันไม่มีมิตรดีหรอกมันมีแต่ตัวกูมีตัวกูนี่ใหญ่ไปก็ไปแสวงหาหมู่ใหม่ไปอะไรก็แล้วแต่ก็ไปแสวงหาหมู่ใหม่ไม่ได้ก็ตั้งตัวเองเป็นใหญ่เป็นธรรมดานะมันไม่เอาสัพพมจารีมันก็ไม่เอาสังฆะมันก็ไม่เอามันไม่เอาไปเรื่อยๆธรรมะมันก็ไม่เอาอาจารย์ก็ไม่เอาพระพุทธเจ้าหรืออาจารย์ก็ไม่เอาคำว่าพระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าเราเป็นมิตรดีสหายดีนะเราเป็นมิตรดีของเธอนะเมขียะอาตมาทราบซึ่งและอาตมาเข้าใจลึกๆอาตมาพยายามอธิบายพวกคุณเข้าใจเพราะมันซับซ้อนมันซับซ้อนมากคุณฟังคุณอาจจะฟังง่ายๆว่าพระพุทธเจ้าทำไมเราเป็นมิตรดีของเธอเนี่ยมันคุณฟังอาจจะตื่นๆนะแต่อาตมาโอ้โหพระพุทธเจ้าท่านลดตัวมาขนาดไหนน่ะเราเป็นมิตรดีของเธอนะเราเป็นเพื่อนคุณนะนี่ความหมายหนึ่งแต่มีความหมายอื่นอีกนะยังมีความหมายอื่นอีกเราเป็นมิตรดีอาตมาก็ไม่ใช่ว่าจะลอกเรียนพระพุทธเจ้าหรอกนะแต่อาตมาเนี่ยมีใจอย่างนั้นอาตมามีใจเสมอเหมือนพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสอาตมาคิดว่าจิตของพระพุทธเจ้านั้นเป็นอย่างนั้นอาตมาเชื่อว่าจิตของอาตมาเป็นนี่อาตมาจะเหมือนแม้อาตมาจะไม่ยิ่งใหญ่พระพุทธเจ้านี่นะท่านสูงขนาดนี้และท่านบอกว่าเราเป็นตัวเสมอกับเธอนะเมขิยะเราเป็นเพื่อนเธอนะท่านอย่างนี้นะแต่อาตมาแค่นี้นะอาตมาว่าถ้าบอกว่าเมขิยะไม่เมขิยะบอกธีรจิตโตเอาธีรจิตเอาต่ำที่สุดเอามุทุกันโตนะตัวคนท้ายๆก็ได้เอาสุริโยภาโสเอาท้ายๆสุดเลยอาตมาแค่นี้นะอาตมาบอกนี่สุริโยภาโสผมน่ะเป็นเพื่อนกับคุณนะอาตมาก็นี่ก็พูดอาตมาก็ลงมาหาสุริโยภาโสเท่านี้เท่ากันพระพุทธเจ้าน่ะท่านสูงท่านลดลงมาหาพระเมขียะอาตมาทราบซึ้งเลยคุณฟังให้ดีนะโอ้โหพระพุทธเจ้าเมขียะนั้นยังหนีไปยังดื้อด้านออกไปป่ามะม่วงไปนั่งให้กามันกินแล้วค่อยหลบมาค่อยจังกลับมาหาพระพุทธเจ้านะโถเอ้ยเมขียะยังไม่รู้อะไรตัวเองเท่าทุลีฝ่าเท้าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านเป็นเพื่อนเธอนะยังผมจะต้องไปผมยังไม่ฟังแล้วเมขียะเอ้ยมันน่าทุบกระบาลขนาดไหนคุณคิดดูพระพุทธเจ้าว่าเมขิยะเราในเป็นเพื่อนของเธอนะมิตรดีสหายดีของเธอนะเมขิยะเธอจะไปไหนคุณฟังให้ดีในความหมายเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่เงี้ยท่านก็บอกเราเป็นเพื่อนเธอนะเมขิยะจะไปไหนเลยอยู่ด้วยกันเพื่อนกันนะมีอะไรก็ว่ากันไปมีอะไรช่วยกันนะอยู่ด้วยกันกินด้วยกันสังสรรค์กันไปมีอะไรช่วยกันมันเป็นพระเมตตามันเป็นน้ำใจนะทีนี้อาตมาว่าอาตมามีใจตัวนึงลึกๆนะอาตมาว่าอาตมามีใจตัวเสมอพระพุทธเจ้า สมอตัวนี้คือเหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่าพระอาตมาสูงอย่างพระพุทธเจ้านะอาตมาสูงแค่นี้แหละอาตมาบอกสุริโยภาโสผมน่ะเป็นเพื่อนของคุณนะก็อาตมาก็เท่านี้เนี่ยอาตมากำลังอธิบายลักษณะต่างกันกับมรรคความลบหลู่คุณท่านหรือวิลุปลาสะความยกตนขึ้นเทียบนะอาตมากำลังขยายความกลับกันกับมรรคกับปลาสะให้ฟังคือลักษณะมานะทั้งนั้นน่ะเมขิยะมีมานะขนาดไหนเนี่ยอย่างนั้นแหละลักษณะอย่างนั้นนะทีนี้ถ้าเผื่อว่าไม่มีเราก็จะเห็นเลยถ้าเราทราบซึ้งในสิ่งเหล่านี้เราจะไม่มีมานะเราจะปลดปล่อยเราจะเห็นจริงอาตมากำลังจะบอกคุณในเรื่องจริงอันหนึ่งว่าอาตมามีใจตัวนี้เพราะอาตมาทราบซึ้งความจริงโอ้ใจคนอย่างนี้เป็นใจประเสริฐเราก็รู้สึกว่าเราได้รับสิ่งที่ประเสริฐพระพุทธเจ้าแสดงนั้นมันชัดเพราะมันเหนืออาตมาฟังภาษาและอ่านเรื่องเท่านั้นอาตมาไม่เหมือนคุณหรอกอ่านเรื่องเท่านั้นอาตมาไม่เหมือนคุณหรอกอาตมาอ่านตำนานพระพุทธเจ้าอาตมาอ่านไม่เหมือนคุณคุณก็จะมีปัญญาที่ทราบซึ้งตำนานพระพุทธเจ้าเท่าคุณนะแต่อาตมาอ่านแล้วอาตมาทราบซึ้งมันไม่เท่าคุณหรอกมันทราบซึ้งมันมีภาวะมากมายกว่ากันกับคุณเพราะมันหยั่งลึกแล้วมันเห็นอะไรละเอียดละออมากกว่าคุณนี่ไม่ใช่ข่มคุณนะแต่พูดให้ฟังดังที่กำลังอธิบายให้คุณฟังเดี๋ยวนี้นะเพราะอาตมาเห็นความมีใจของพระพุทธเจ้าความมีจิตที่ท่านมีใจอันเสมอท่านมีใจอันไม่ขมขีท่านมีใจอันเมตตาท่านมีใจอันท่านมีใจอย่างนี้เราก็คิดว่าเรามีใจอันนี้อาตมาทราบซึ้งใจตัวนี้เพราะอาตมามีอาตมาจึงเห็นใจพระพุทธเจ้าและเห็นความยิ่งใหญ่ของใจพระพุทธเจ้าเพราะท่านลดมาใหญ่กว่าอาตมามากเหลือเกินอาตมามีแค่นี้ลดมาแค่นี้อาตมาก็เห็นว่านี่เป็นความดีนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐอันหนึ่งจิตเรามีเท่านี้แล้วเราลดมาเท่านี้เสมอกับใครได้เป็นสมานัตตาจิตสมานัตตาตัวนี้เราเป็นเรามีอยู่แค่นี้เราก็เห็นว่ามันประเสริฐอาตมาพออ่านพระพุทธเจ้าตรัสกับพระเมขิยะเท่านั้นอาตมาจึงโอ้โหน้ำตาไหลเลยซาบซึ้งในคำตรัสพระพุทธเจ้าเมขิยะเราเป็นมิตรดีสหายดีของเธอนะโอ้โหเท่านี้อาตมาซาบซึ้งใครไม่ซาบซึ้งก็แล้วแต่เธออาตมาเองอาตมาเห็นว่า มันยิ่งใหญ่สมานัตตาตัวนี้มันยิ่งใหญ่คำตรัสมันสื่อมันบอกอาตมารู้และมันมีเหตุเรื่องและมีเรื่องมีเหตุอาตมาเข้าใจชัดเลยมันยิ่งใหญ่จริงๆนะอาตมามีนิดเดียวนะอาตมามีนิดเดียวอาตมาก็ทราบซึ้งว่ามันเป็นจิตประเสริฐอาตมามีอาตมาพูดคุณนี่ไม่ใช่เป็นคนคุยโม้คุยโตอะไรหรอกอาตมาอวดอุตริมนุสธรรมให้คุณฟังอวดสิ่งดีอันนั้นเป็นความประเสริฐเป็นจิตประเสริฐของมนุษย์ใครมีจริงๆคนนั้นมีนะคุณแล้วมีแล้วมันจะต้องรู้จักสมานัตตาจริงๆด้วยจิตอันเสมอเนี่ยเมื่อมันมีแล้วมันจึงทราบซึ้งความจริงเข้าใจไหมอาตมาจึงทราบซึ้งพระพุทธเจ้ามาอาตมาพูดไม่รู้กี่ทีถ้าใครจำได้ไอ้เรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเราเป็นมิตรดีสหายดีแต่พวกคุณจะเข้าใจแค่ไหนอาตมาก็ยังไม่เก่งวันนี้รู้สึกจะอธิบายดีขึ้นใครจะเข้าใจความหมายอันนี้ดีขึ้นกว่าเก่าอาตมาเคยพูดแล้วใช่ไหมเคยจำได้ใช่ไหมที่ยกตัวอย่างว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกเราเป็นมิตรดีสหายดีเราจะไปไหนพูดไม่รู้กี่ทีเนี่ยแล้วมันลึกซึ้งกว่านี้วันนี้รู้สึกอธิบายลึกช้อนขึ้นไปได้อีกมากกว่านี้มันเป็นลักษณะไม่ดีของพระเมขิยะมันเป็นลักษณะไม่ดีของคนมีกิเลสมีอวิชชามันไม่รู้ตัวนะผู้ใหญ่ท่านพยายามที่จะช่วยพยายามที่จะทำความเข้าใจให้พยายามที่จะเป็นเพื่อนพยายามที่จะเกื้อกูลอาตมาเห็นใจตัวนี้อาตมาอยู่กับพวกคุณสบายใจขึ้นทุกวันแต่พร้อมกันนั้นอาตมาก็เห็นว่าจิตคนที่ดื้อด้านมีธรรมภะมีสารัมภะยิ่งถือดีสารัมภะยิ่งธรรมภะดื้อมายาก็ไม่รู้ตัวอยู่นั่นแหละมายาก็คือมันหลอกตนสาเถยะจิตลามกไม่ปล่อยนะมีตัวมรรคปลาสะมีตัวที่ยกตนข่มท่านปลาสะยกตนเทียบท่านลบหลู่คุณท่านนะลบหลู่คุณท่านมรรคมันลบหลู่คุณที่จะมีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าลบทีเดียวหรอกนะมันเป็นอาการที่ท่านทำดีอะไรก็ไม่เห็นจะเอาดีนั้นมาไว้ทำอะไรจะทำดีอะไรมันก็เลื่อนไปเรื่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆเรียกว่าลบลู่อย่างประเภทที่มันไม่จัดนักถ้าจัดจ้านก็ไม่เอาเลยดีไม่ดีช่างหัวมันเถอะฉันไม่รับรู้ไม่รับเป็นบุญเป็นคุณอะไรทั้งนั้นนะปลาสาก็ยกตนขึ้นเทียบเท่าทันมันเกิดจากจิตจริงนะเกิดจากจิตจริงเกิดจากจิตที่เป็นจริงอย่างพระที่ลาออกไปแล้ว พูดก็ได้อย่างโกวิทโธเนี่ยลาออกไปมีจิตตัวพวกนี้อยู่ทั้งนั้นมานะถือดีอะไรเนี่ยไม่ได้เข้ากระแสหรอกไม่ได้เป็นโสดาบันอะไรหรอกออกไปแล้วก็ไปค้าไปขายอะไรก็ไม่รู้จะไปแจกไอ้ไปหาอะไรมาหลอกเขาก็ไม่รู้ไอ้พระธาตุพระแท้อะไรไปกรรมมาจากในถ้ำไหนก็ไม่รู้เป็นอิฐเป็นหินอะไรมันจะได้หลอกเขาเป็นในนนีแล้วก็ทำนั่งหลับตาเห็นในนนีเนี่ยจะก็เห็นแล้วเป็นอย่างนั้นนะในอะไรมันจะได้หลอกเขาเป็นในนนีแล้วก็ทำนั่งหลับตาเห็นในนนีเนี่ยจะก็เห็นแล้วเป็นอย่างนั้นนะที่เอามาพูดนี่ไม่ใช่ไปกดข่มไปดูถูกแต่ขออภัยเถอะอาตมาสงสารนะทุกวันนี้ก็ยังสงสารถ้าสมสารกลับมานี่ก็จะให้มารับทันเอาจะอยู่จะพอแก้ไขตัวได้ไหมนี่บอกใครไปบอกก็ได้จะสมสารเข้ามาแล้วก็จะมาให้รับทันมาให้รับทันก็จะให้อยู่แล้วอาจจะให้เป็นนาคอีก5ปีเพราะว่าโทษมันหนักนักเป็นตัวอย่างเลวร้ายไม่เข้าเรื่องจะเอาไหมล่ะมาสมสารมาสิแล้วจะสอนนะไม่ใช่ว่าลงโทษนะเพราะว่าการเกลียดการชังนะพระพุทธเจ้าวางระเบียบวินัยเอาไว้ให้ลงโทษในสังฆาทิเศตให้อยู่กรรมเท่านั้นปีเท่านี้ปีให้อยู่นั่งท้ายแถวให้ไม่ให้ต้องให้เคารพคารวะนอบน้อมหัวจดเท้าเอาเท้ากราบเอาหัวชนเท้านะในพระบาลีนี่บอกไว้ชัดเลยนะว่าจะต้องเอาหัวเนี่ยเช็ดเท้าผู้ที่เป็นปกตตะเป็นพระบริสุทธิ์ต้องให้ทำถึงปานนั้นนะแต่ทุกวันนี้เรานำมานะใหญ่ให้ทำกันไม่ลงหรอกสังฆาทิเศก็ทำไปอย่างนั้นไปอ่านรายละเอียดของสังฆาทิเศแต่โอ้โหไม่ใช่พระพุทธเจ้าท่านแกล้งคนนะนั่นเป็นวิธีการด้วยเมตตาพระกรุณาที่คุณอันยิ่งแต่คนทำไม่ลงทุกวันนี้ทำไม่ลงเพราะมานะมันใหญ่สักกายะมันใหญ่ทุกวันนี้เขาทำไม่ลงจริงๆอาตมาก็เข้าใจและเห็นใจตรงที่ว่าอาตมาไม่ถึงบังคับขนาดนั้นนะแต่ใครทำได้ของเขาใครทำดีของเขาไปอ่านดูดีๆเถอะในสังฆาทิเศษเดี๋ยววิธีการที่จะทำกับพระอาบัติเนี่ยทำกับพระที่มีกรรมอยู่กรรมเนี่ยท่านทำถึงอย่างนั้นนะไม่ใช่เรื่องโหดร้ายไม่ใช่เรื่องท้ารุ่นแต่คนเข้าใจพระกรุณาที่คุณพระพุทธเจ้าไม่ได้นะก็เลยไปกันใหญ่เนี่ยอย่างยกตัวอย่างกำลังยกตัวอย่างที่บอกแล้วอาตมาสงสารนะอย่างที่ผู้ที่ไปแล้วเนี่ยทำไมอยู่ดีๆไม่ดีแล้วก็ไอ้อำนาจมานะอำนาจอัตตาถือดิบถือดีก็ไปดูดออกไปอาตมาก็เห็นแต่ดูก็ดูสิอาตมาจะไปว่ายังไงนี่หยิบมาพูดก็นานๆหยิบมาเป็นตัวอย่างไม่ได้โกรธได้เคืองบอกกลงๆใครไม่เชื่อก็ตามใจแต่อาตมาจะพูดว่าแก่ตัวก็ตามใจอาตมาไม่ได้มีใจโกรธอาตมารู้ว่าอาตมาไม่โกรธโกรธไปทำไมมีโกรธมันทุกข์โกรธมันทุกข์จริงๆอาตมาเอามาย้ำมาย้อนมาสอนนะโกโทธมมีทะโคจโรต้องจะโกรธหยาบโกรธอ่อนโกรธอะไรมันก็ซวยทั้งนั้นน่ะแล้วใครจะไปสั่งสมถ้ารู้ว่าสภาวะของจิตแม้แต่มีเศษของสภาวะจิตจะเป็นเศษในทุลีในขั้นเล็กละเอียดที่เรียกมันว่าอนุสัยจิตหรืออนุสัยกิเลสไปจนกระทั่งปริยุทธานกิเลสหรือวิติกรรมกิเลสมันก็เป็นกิเลสที่จะต้องถอดถอนถ้าเราตามรู้ถึงอนุสัยกิเลสแล้วเราจะไปเหลือมันไว้ทำไมเราจะไปทำไว้ทำไมถ้าเรารู้วิธีทำออกวิธีทำคืนวิธีสลัดออกวิธีเอาออกได้เราจะไปเอาไว้ทำไมนอกจากคุณยังไม่ช่ำชองในวิธีทำออกวิธีเอาออกถ้าคุณช่ำชองวิธีทำออกวิธีเอาออกได้คุณไม่เอาออกคุณก็เอาไว้เถอะไปนั่นก็อาตมาก็ไม่รู้จะพูดยังไงใช่ไหมก็มันเรื่องธรรมดาเพราะธรรมดาไม่ใช่ไม่เรื่องลึกลับอะไรนี่เรื่องง่ายๆแล้วอะนอกจากเราไม่เป็นเราทำออกไม่เป็นนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเราทำออกเป็นอาตมาว่าอาตมาได้ช่ำชองในการทำออกแล้วอาตมาจะเอามันไว้ทำอะไรใช่ไหมทีนี้ก็เล่าสู่ฟังให้เห็นเหตุเห็นผลไม่ใช่ว่าไปดินทาว่าร้ายใครที่เอาพูดให้ฟังเนี่ยพูดให้เข้าใจกันเมื่อเป็นแล้วมันก็พาออกไปพาออกไปแล้วมันก็พาตกต่ำมันไม่เข้ากระแสมันไม่เข้าสักกายมันไม่ทำลายสักกายะตัวทั้งหมดคือมานะอัตตาสักกายะตัวตนมานะอัตตาทั้งสายเลยตัวแรกที่จะเป็นโสดาบันเนี่ยไม่พ้นสักกายะที่เขาบอกว่าตัวตนคือร่างกายคือภาษาไทยมันกายะมาเป็นกายคือความประชุมของกิเลสไม่ใช่กายแท่งนี้กายแท่งนี้ไม่โตหรอกกายแท่งนี้ไม่โตกายกิเลสโตกว่านี้ฟังใหม่สักกะนี่แปลว่าโตแปลว่าใหญ่เหมือนพระพุทธเจ้า ท่านบอกพระเจ้าโอกาคราชสมเด็จทวดของพระพุทธเจ้าอะถ้าใครทราบประวัติมาตำนานมาพระเจ้าโอกาคราชนะสกายะสกะสกะเนี่ยที่บอกมันใหญ่จริงมันใหญ่จริงมันยองจองอะไรท่านแปลว่าอะไรใหญ่จริงหนอใหญ่จริงหนอที่บอกว่าไปพวกนี้ไปพระเจ้าโอกาคราชแล้วก็ไปแต่งงานกันเองจับคู่กันเองนักอีกคนหนึ่งพี่สาวคนโตก็ได้ไปแต่งงานกับพระเจ้าชายขี่เรือนน่ะเจ้าชายที่เป็นขี่เรือนที่ไปใช้ไอ้ตนกระเบารักษาหายจากโรคกระเบาแล้วก็ไปรักษาแล้วก็เป็นอีกคู่หนึ่งอ่ะเสร็จแล้วก็ตั้งก๊กตั้งเราตั้งวงสกะจนกระทั่งแข็งแรงจนมีอำมาตย์มาเอามาเล่าเรื่องให้ฟังพระเจ้าโอกาคราชก็อุทานว่าสกะแหมมันยิ่งใหญ่จริงนะมันยิ่งใหญ่จริงนะคือพวกนี้มันไม่ตายมันทำตัวเองได้สูงส่งขึ้นมาอีกเป็นจนกระทั่งเป็นวงสกายะสกะนี่แปลว่าใหญ่สกายะกายะมันก็เป็นพระบาลีอ่ะกายะแปลว่าความประชุมความใหญ่ความใหญ่ไม่ได้หมายถึงรูปนี่เท่านั้นหรอกมันจะหมายถึงรูปด้วยก็ได้นะกายะแต่หมายถึงความประชุมที่ใหญ่กว่านี้อีกถึงเรียกว่าไอ้ตัวกิเลสตัวตนตัวกิเลสตัวตนสักกายะแปลความก็คือตัวตนมันใหญ่จนมันไม่สามารถที่จะรับอันอื่นได้อีกเพราะมันไม่ยอมและมันก็มีหมดเลยทั้งความสงสัยไม่แน่ใจความเครือบแคลงความไม่น้อมใจเชื่อความไม่เลื่อมใสมันมีไปหมดหนักเข้ามันก็มีโกทะมีไม่ชอบใจในอะไรไม่รู้อันนี้อีกตัวนึงจนกระทั่งมีจิตอันประทุษร้ายมันจะมีเพราะงั้นผู้ใดฟังธรรมอยู่เดี๋ยวนี้ผู้ใดมีสภาพพวกนี้เนี่ยยังรู้สึกว่าเราถือโกรธถือเคืองอาฆาตใครๆอยู่หยาบหยาบก็ตามหรือละเอียดแล้วก็ตามละเอียดแล้วก็ตามเราจะรู้สึกว่าเราไม่น้อมใจเชื่อเราไม่เลื่อมใสแล้วเราก็ชังเราก็ดีไม่ดีมีลักษณะอาการจิตที่ประทุษร้ายอะไรอยู่ในใจอะไรพวกนี้อยู่และพวกนี้ต้านไม่ให้เจริญอ่ะไม่เจริญตั้งแต่เพื่อนสับเอาไล่ไปตั้งแต่สับพรหมจารีเพื่อนฟูงทั้งหมดเราอยู่ในมวลมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเป็นทั้งสิ้นของพรหมจรรย์หรือพรหมจารีเนี่ยเป็นทั้งสิ้นของพรหมจรรย์เป็นทั้งสิ้นของศาสนาเป็นทั้งสิ้นของธรรมะวงธรรมะเราเองเราเกิดความไม่น้อมใจเข้าไม่ได้มันมีคีรสูตรแล้วมันจะเกิดสภาพนี้แหละแม้แต่ไม่เลื่อมใสในอาจารย์ไม่เลื่อมใสในพระธรรมไม่เลื่อมใสในหมู่สงฆ์ไม่เลื่อมใสในหมดหมู่สัพพรหมจารีไม่เลื่อมใสในการศึกษาเมื่อไม่เลื่อมใสแล้วเราจะได้อะไรล่ะหมู่แล้วก็ไม่เข้าสงเราก็ไม่เข้าอยู่ก็มูมวลมิตรพวกนี้เราก็ไม่เข้าการศึกษาเราก็ไม่ได้การศึกษาจะได้มาจากใครการศึกษาจะได้มาจากอาจารย์ผู้ที่เราคิดว่าเป็นผู้ที่จะให้ความรู้ของเรามากที่สุดตั้งแต่อาจารย์ต้นตั้งแต่พระพุทธเจ้าไล่ลงมาจนกระทั่งรองลงอย่างช่วงสมัยนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่อยู่แล้วล่ะมันก็ต้องมีผู้ที่สืบทอดเอาพระธรรมหรือเอาคำสอนธรรมวินัยต่างๆมาสอนต่อเป็นผู้ที่รู้สึกว่าจะมีธรรมวินัยมากที่สุดละเราก็ไม่เลื่อมใสซะแล้วในตัวธรรมะเองในธรรมลักษณะเดียวกันนั่นแหละจากบุคคลและก็จากธรรมะมันก็ต้องไปธรรมะสายเดียวกันอันเดียวกันก็ไม่เลื่อมใสจากสงฆ์ก็ต้องได้ธรรมะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีเอกธรรมเอกธรรมเมหรือเอกธรรมโมมันก็ต้องมีธรรมะเป็นหนึ่งเดียวเป็นสอดคล้องมีอะไรเหมือนกันเพราะฉะนั้นในหมู่นี้ถ้าเผื่อว่าเขาเป็นหมู่เอกธรรมเขาประสานกันได้เขามีความพร้อมเพรียงเขามีความเป็นไปได้ศีลสามัญญาตาทิฏฐิสามัญญาตาเขาก็อยู่กันอย่างชุ่มอยู่กันอย่างเบิกบานเจริญงอกงามเย็นใจแต่เราเข้าก็ไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเรามันก็ไม่อันหนึ่งอันเดียวกับเขาดีไม่ดีเราเพ่งโทษด้วย ตั้งแต่วิจิตคนหนึ่งใช่ไหมแต่วิจิตก็ยังดีวิจิตก็ยังคลายใจได้วิจิตก็เหมือนกันถือโทษมูลงโทษเขานะจะลงโทษอาตมาด้วยหรือไม่ก็ไม่ทราบได้ละเพราะว่าอาตมาก็อยู่ในร่วมในการตัดสินร่วมในการให้ความรู้ความเห็นเป็นไปอย่างนั้นตัดสินอย่างนั้นกันฉะนั้นก็ไม่ชอบหนักเขาก็จนกระทั่งหลุดออกไปเลยศึกลาสิกขาอย่างเป็นต้นวิจิตคนหนึ่งหรือโกวิโทไม่ศึกด้วยซ้ำแต่ออกไปก็ไปอย่างนั้นอะเก่งกลางไปแล้วก็ไปตามเรื่องตำราจนสุดท้ายก็แตกหมดไม่เหลือเดี๋ยวนี้ก็ไม่เหลือจักก็ดูมันว่าศึกหรือเปล่าจักก็ศึกนะก็หมดนะไม่มีใครเหลือท่านวราสโพที่เหลืออยู่เป็นพระก็กลับมาคืนมาอยู่ที่เราแล้วตอนนี้ก็เหลืออยู่คนเดียวจะไปหาหมู่ใหม่ได้ยังไงก็แล้วแต่เถอะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะแล้ววิจิตก็ออกไปแต่วิจิตก็ยังมายังพอเข้าใจอะไรเพิ่มขึ้นนะจิตเป็นตัวที่มันไม่นี่ฟังให้ดีนะมันเป็นตัวคำตรัสของพุทธเจ้าเนี่ยมันจริงเหลือเกินแต่เราไม่มีปัญญารู้มันอวิชชาแล้วมันก็นึกว่าตัวเองนี่ชัดอัตตาหรือมานะนี่มันนึกว่าตัวนี้แน่จริงๆนะคนแน่จริงๆเลยเอาง่ายๆนะคุณก็นึกว่าคุณแน่ใช่ไหมคุณก็ต้องใช้ปัญญาของคุณใช่ไหมผมก็นึกว่าผมใช้ปัญญาของผมมีสักครั้งหนึ่งไหมที่คุณเห็นว่าเอ๊ะผมไม่ถูกอะคุณถูกตอบตรงๆมีใช่ไหมมีสักครั้งอยู่เหมือนกันใครก็ตามคุณก็ว่าคุณแน่คุณก็ถูกใช่ไหมผมก็ว่าผมถูกแต่มันขัดกันแล้วใช่ไหมทีนี้ลองคิดดูง่ายๆสิว่าคุณก็ถูกผมก็ถูกผมเข้าใจนะจิตตัวนี้ผมเข้าใจว่าคุณก็ต้องยึดว่าคุณถูกอ่ะผมก็ต้องยึดว่าผมถูกใช่ไหมมันไม่ใช่ยึดหรอกมันภาษาพระพุทธทาสเอามาใช้อันนี้ชัดนะสัจจาภินิเวศมันเป็นการยึดสัจจะอันนี้ว่าความเห็นของตนของตนเชื่อว่าถูกแต่ผู้ที่ไม่มีความมีมานะมากมานะมากไม่มีอัตตามากเนี่ยเอาละเราก็ยกให้ว่าแต่จริงๆใจจริงๆเราก็ยึดว่าเราถูกอยู่นะแต่ก็ต้องยกให้ผมใช่ไหมมันยกให้อยู่มันมานะมันน้อยแต่คนที่มีมานะมากนี่นะไม่ยอมหรอกไม่ยอมยกให้นะเอาทีนี้พูดอีกทีนึงนะผมไม่ใช่ยกตนของคุณนะถ้าคุณก็ฉลาดผมก็ฉลาดนะถ้าพูดกันง่ายๆโดยตื้นๆผมก็น่าจะฉลาดกว่าใช่ไหมถ้าเผื่อว่าจะผิดผมก็น่าจะถูกมากกว่าคุณใช่ไหมนี่หมายความว่าเอาความหมายง่ายๆเหตุผลง่ายๆใช่ไหมนะถ้าคุณฉลาดหรือคุณถูกคุณก็ไม่น่าจะถูกยิ่งกว่าผมนะถ้าผมจะมีมานะคุณก็มีมานะคุณก็น่าจะมีมานะโตกว่าผมเพราะคุณเล็กแต่คุณมาโตขนาดผมใหญ่เพราะเดี๋ยวนี้ก็ต้องยอมรับทุกอย่างว่าผมใหญ่กว่าใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะคือโดยรายละเอียดและต่างๆนานาเนี่ยนะอาตมาบอกแล้วอาตมาเห็นใจอาตมาเข้าใจจิตตัวนี้ว่ามันเป็นสัจจาภินิเวศเนี่ยมันยึดว่าตัวของกูนี่ตัวที่ว่ามันจริงของกูนี่แหละกูก็เชื่อว่าจริงของกูตามภูมิของกูนั่นแหละปัญญาของกูนี่ถ้าปัญญาคุณใหญ่คุณก็ใหญ่คุณก็ถูกปัญญาผมใหญ่ผมก็ใหญ่นะเพราะฉะนั้นถ้าผมเชื่อว่าอันนี้ถูกแล้วผมก็ต้องเชื่อว่าอันนี้ถูกถ้าว่าอันนี้ผิดผมก็ต้องยอมรับว่าผิดแล้วผมก็ต้องรับผมเคยรับผิดตั้งหลายทีในพวกเราแม้แต่นะผมก็เคยพูดแม้แต่บางอย่างเนี่ยผมไม่ได้ผิดหรอกผมรู้ด้วยซ้ำไปว่าพวกเรานี่ผิดผมเห็นจริงเลยว่าตัวนี้ผิดที่ถูกนี่มันมีเหตุผลชัดที่สุดแต่ผมยังยอมอนุโลมเพราะผมเห็นว่าถ้าผมจะดึงให้เคร่งขนาดนี้มันเป็นไปไม่ได้ผมต้องอนุโลมให้พวกเราทำขนาดนี้ก่อนและให้พวกคุณเข้าใจไปอย่างนั้นก่อนเห็นว่าเอาละตามใจคุณเชื่อว่ามันถูกตามใจคุณเชื่อว่ามันเป็นไปได้ขนาดนั้นแล้วค่อยว่าทีหลังมีหลายตอนมีหลายอันพอแต่ก่อนนี้เรานึกว่าเอดีแล้วตอนหลังนี่แบบไม่ใช่ให้เป็นอย่างที่ผมเป็นผมอย่างเป็นอย่างที่ผมว่ามันมีมาแล้วนะไม่ใช่ไม่มีไอ้สิ่งอย่างนี้เนี่ยมันไปพูดแล้วก็เหมือนกับทวงบุญทวงคุณมันเหมือนกับตัวอวดตัวอ้างอาตมาก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากแต่ว่ากำลังจะมาอธิบายให้พวกเราเห็นว่าไอ้ตัวดื้อนะตัวตั้งแต่มัคคะปลาสะอิสสาอิสสามัชริยตนีตนมัจฉริยะเนี่ยโดยธรรมะรัตนีตนริษยาก็คื คนอื่นดีขึ้นมาแล้วมันก็เคืองใจคนอื่นได้รับการยกยอปอปั้นถ้าเราชังหรือเราไม่เลื่อมใสเราไม่ชอบแล้วมันจะริษยามันจะมีอะไรดีว่าต้องไปยกยอต้องไปชมเชยต้องไปเชิดชูต้องไปอะไรอยู่ตลอดเวลานะและมันก็มายาเป็นตัวลวงเราเองสาเถยะตัวใจจิตที่ลามกจิตที่ไม่ดีสาเถยะมีสาเถยะจิตที่ไม่ดีเกิดอยู่เรื่อยมันเกิดโดยมันไม่บอกเรานะไอ้ตัวเกิดที่มันยังเกิดอยู่นี่อกุศลมันเกิดนี่มันเจริญงอกงามไพบูลย์ดังที่ภาษาพระพุทธเจ้าท่านว่าพูดแล้วเสียวสยองทุกทีแล้วแม่อกุศลเจริญงอกงามไพบูลย์โอ้ท่านใช้ภาษาได้วิเศษเหลือเกินไอ้เราก็เพิ่งเคยได้ยินมาปฏิบัติธรรมะนี่แหละถึงได้ยินว่าไอ้ความชั่วหรือความอกุศลหรือทุจริตมันเจริญงอกงามไพบูลย์ปัจจพคุณเอ้ยมันไพบูลย์ได้เหมือนกันนะไอ้พวกนี้มันงอกงามไพบูลย์ฟังแล้วมันซึ้งจริงๆเลยโอ้โหไอ้ทุจริตอกุศลมันไม่ได้อยู่เฉยๆนะมันงอกงามไพบูลย์ด้วยนะเออถ้าความเจริญแล้วก็มีแต่ใจทิศนึงสมัยก่อนๆแล้วก็คิดแต่ว่าไอ้ความเจริญงอกงามก็คือความดีหมายถึงเอาความดีไปทางนั้นทางเดียวนะความดีมันเจริญงอกงามไพบูลย์เราก็เข้าใจดีเราก็หมายงั้นเราเพิ่งมาศึกษาธรรมะนี่เราก็มาได้ยินว่าไอ้ความชั่วนี่มันเจริญงอกงามไพบูลย์ด้วยเออมันงอกงามเป็นเหมือนกันนะความชั่วทุจริตอกุศลมันงอกงามแล้วมันก็ไพบูลย์ได้ด้วยแม่ฟังภาษาแล้วมันซึ้งแล้วเขาไม่หยุดอยู่นะเพราะเขายังมีเชื้อเชื้อมันก็เกิดเชื้อมันก็เจริญเพราะฉะนั้นไอ้เชื้อที่มันยิ่งสั่งสมเนี่ยมันเป็นเหตุปัจจัยจริงๆภาษาเถรยจิตมันก็ไปเรื่อยมันก็กลายเป็นธรรมพะเมื่อมันมากมันแข็งมันดื้อมันด้านเป็นธรรมพะเป็นความดื้อด้านเป็นความยิงพยองสารัมภะก็จึงเกิดมานะตัวจริงมานะอติมานะตัวยิ่งมานะยิ่งแล้วเป็นคนที่เหมือนคนเมามัทะคือเป็นคนเมานี่หมายความเป็นคนไม่มีสตินี่เลยยินึกว่าสติแต่คือการระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมธรรมดานี่เท่านั้นนะถ้าลงตัวมัทะเข้าไปเป็นเจ้าเรือนแล้วคำว่าสตินั้นใช้ไม่ได้เลยเป็นมิจฉาสติรู้ตัวเหมือนกับคนไอ้โจรนี่บอกมาไอ้คนนี้ต้องอย่างนี้เหรอต้องใช้วิธีการยิงหรือวิธีการฆ่าวิธีการทำร้ายเขาฟึบพอทำได้ว้าเก๋ไหมกับดีใจภาคภูมิที่เราทำได้เร็วร้ายอย่างมหาศาลฉกาจฉกรรจ์ขึ้นแล้วท่อภาคภูมิใจมันตีลังกากลับมาเลยมีสตินะไม่มีสติจะทำได้เหรอเป็นสติเป็นสำนึกของเขาทำนั้นแต่เป็นสำนึกที่เป็นไม่ใช่มโนธรรมแต่เป็นมโนอธรรมสำนึกมิจฉาสติเป็นมโนอธรรมสำนึกเขาสำนึกเป็นมโนอธรรมไม่ใช่มโนธรรมมโนอธรรมสำนึกแล้วเขาก็ภาคภูมิของเขาเป็นมิจฉาสติเพราะฉะนั้นคนถึงขั้นมัทะแล้วเนี่ยพูดกันยากเพราะหลังจากมานะอติมานะแล้วเป็นมัทะมันเมามันเป็นเชื้อเมาอยู่ในนั้นคือมันไม่มีความคมมันไม่มีความชัดมันไม่มีปัญญามันไม่มีความถูกต้องมันไม่มีความถูกต้องอยู่ในนั้นมันจึงกลายเป็นสภาพไม่เจริญนะเป็นสภาพไม่เจริญสรุปรวมแล้วก็คือตัวไม่ปล่อยพยาบาทอาฆาตนี้คือตัวจิตสักกายทิฏฐิตัวต้นเพราะฉะนั้นสักกายทิฏฐิตัวต้นนี้ไม่ปล่อยไม่ปล่อยวิจิกิจฉาไม่คลายวิจิกิจฉาไม่คลายเพราะวิจิกิจฉาเป็นตัวที่2เป็นตัวที่2จากสักกายทิฏฐิสังโยชน์1สักกายทิฏฐิสังโยชน์2วิจิกิจฉาสังโยชน์3ศีลและปัตตปรามาสแม้จะปล่อยสักกายะตัวตนแม้จะพ้นวิจิกิจฉาจึงค่อยเกิดปัญญาพอปล่อยสักกายะแล้วจึงจะค่อยเกิดปัญญาจึงจะพ้นวิจิกิจฉาพอพ้นวิจิกิจฉาแล้วจึงจะรับศีลรับพรตไปปฏิบัติฟังสังโยชน์3ชัดๆรับศีลรับพรตไปปฏิบัติศีลพรตคืออะไรศีลพรตคุณเรียนทุกวันนี้คุณเรียนศีลพรตทุกวันอธิศีลสิกขาคือเรียนความหมายของอธิในหลักการอธิในบทบาทสูตรนี้เราก็อธิบายขยายความมุมนั้นมุมนี้รายละเอียดนู่นนี่นู่นนี่อธิว่าขยายความหมายนู่นนี่นู่นนี่มันก็เข้าใจอ๋อหลักการหลักเกณฑ์เป็นอย่างวิธีการวิธีมันเป็นอธิมันยิ่งขึ้นอย่างนี้และคุณก็เอาไปบำเพ็ญพัตตพรตเอาไปบำเพ็ญไม่แค่ลูกคลำแล้วตอนนี้เลื่อนชั้น บำเพ็ญขึ้นก็ได้ประโยชน์บำเพ็ญขึ้นก็เจริญบำเพ็ญขึ้นก็เจริญแต่ศีลนี้ก็เท่านี้มันไม่มีอาทิเพราะการบำเพ็ญกับบำเพ็ญอาจจะอุกฤษด้วยซ้ำมันก็ไม่เจริญมันปรามาสมันสักแต่ว่าทำไปตามรูปตามเรื่องตามจารีตามประเพณีตามแบบอย่างกันเฉยๆมันไม่เลื่อนชั้นมันไม่มีการขัดเกลามันไม่มีประโยชน์จึงเรียกว่าศีลปฏิปรามาสมันไม่มีการเจริญในธรรมไม่มีเจริญในศีลในพรตนั้นศีลพรตนั้นมาจากไหนศีลพรตนั้นก็มาจากสัทธริมาจากธรรมะมาจากสังฆะมาจากสัพพรหมจรรย์ซึ่งเป็นสิกขาศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาเราอธิบายในเชิงศีลเราอธิบายในเชิงจิตเราอธิบายในเชิงปัญญาเป็นสิกขา3เราอธิบายอยู่ตลอดเวลาแต่ผู้ใดไม่ได้พยายามศึกษาไม่ได้มาฟังไม่ได้สดับไม่ได้ฟังปริยัติไม่ได้ปฏิบัติเห็นเพื่อนเห็นฝูงรับถ่ายทอดมาในการสัมผัสเรียนรู้ทั้งทางทักษะต่างๆทักษะได้เกิดความเจริญความรู้รอบความเชี่ยวชาญชำนาญไม่ใช่รับแค่ทางฟังด้วยหูเห็นด้วยตาสัมผัสด้วยโอ้จะอธิบายว่ายังไงเราสัมผัสกันและกันมันต่างกันมีถามแทรกมาว่าสภาพจิตเช่นนี้จำเป็นหรือไม่ที่จะบอกให้ผู้ที่ไม่ลงเอยกันได้ทราบหรือทำเฉพาะที่ตนในวงเล็บสภาพจิตเท่านั้นถ้าเห็นควรว่าถ้าเราบอกถ้าเห็นควรว่ามันแรงเหลือเกินเราทำอยู่คนเดียวมันหนักแล้วก็ไม่เห็นความเจริญของเราว่าจะลดลงได้ไม่เห็นความเจริญต้องเห็นจริงๆนะว่าเราไม่เห็นความเจริญเอ๊ะมันแก้ไม่ได้มันอยู่อย่างนั้นนะขวางรีขวางลำอย่างนั้นนะควรสารภาพกันโดยเฉพาะยิ่งคู่อาฆาตสารภาพกันเลยถ้าสารภาพกันแล้วมันจะบรรเทาลงบ้างจะบรรเทาลงบ้างเหมือนลักษณะปรงอาบัติของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านได้ปรงอาบัติปรงอาบัติต่อสงฆ์ปรงอาบัติต่อผู้ที่เป็นคู่เลยทีเดียวรับกันเหมือนอภัยต่อกันให้มาจับสมัยธรรมดาคนทั่วไปเขาก็รู้อ้าวมาอภัยกันจับมือกันเลยกอดคอกันเลยบอกแจ้งต่อกันบอกว่าอภัยกันนะอะไรนะนะมันคลายขึ้นแต่ถ้าเผื่อว่าเราคิดว่าเราช่วยตัวเราเองทำแต่ของเราเองในสภาพจิตของตนโดยที่เราไม่ต้องเปิดเผยไม่ต้องไปบอกกันหรอกแล้วเห็นจริงนะเห็นว่าเออเราเจริญเราคลายได้เราปล่อยได้เราลดได้เราหมดความถือสาหรืออภัยอภัยได้ปลดปลงจิตตัวนี้ได้ตัวพยาบาทอาฆาตนี้ได้ก็ทำไม่ต้องไปเปิดเผยไม่ต้องไปบอกกันก็ได้แล้วมันจะเจริญขึ้นเองมันจะเกิดการเข้ากันได้ประสานกันได้ความหายไปความที่ไม่เป็นคู่อาฆาตคือไม่ทะเลาะเบาแว้งเข้ากันได้กลืนกันดีใจเราจะบอกตัวเราเองเหมือนกันว่าเราเจริญเออเราเองแต่ก่อนนี่มันทุกข์นะมันเห็นไม่ได้มันกระทบไม่ได้มันไม่อยากได้ยินเสียงไม่อยากเห็นหน้าเห็นแล้วมันก็เกิดความอาฆาตเกิดลักษณะจิตประทุษร้ายก็จะชกหน้ามันซะเลยไหมนี่ยิงมันซะเลยไหมมันก็แรงมันตามแต่ตัวจริงใช่ไหมมันจะเกิดเนี่ยอาหัตจิตตังมันจะเกิดจิตประทุษร้ายอยู่ในใจจริงนะเพราะว่ามันไม่ปล่อยอ่ะมันไม่ชอบใจไม่เลื่อมใสไม่นับถือไม่อะไรเป็นตัวมานะเป็นตัวสายโทสะนะสายโทสะตัวสายเนี่ยร้ายกาจนะมันถ้าจะว่าไปแล้วคือเป็นศีลข้อที่1ศีลข้อปาณาติบาตนี่อ่ะศีลข้อปาณาติบาตนะฟังให้ดีนะฟังให้พิสดารนะฟังให้เข้าใจชัดๆศีลข้อที่1นี่แหละละสักกายะละตัวโกรธตัวเคืองตัวอาฆาตตัวไม่ชอบใจตัวไม่นับถือตัวไม่ศรัทธาเลื่อมใสไม่พอใจตัวไม่พอใจต้องเป็นตัวพอใจตัวนับถือตัวศรัทธาตัวเลื่อมใสตัวมีความประสานกันได้ยอมรับยิ่งบูชาเคารพมันก็ยิ่งดีนะมันก็ยิ่งดีมันก็ยิ่งรับได้ง่ายมันก็ยิ่งเกิดการเจริญขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นตัวนี้ที่กำลังเน้นกำลังอธิบายนี้จึงเป็นตัวสำคัญที่เราจะเป็นผู้ที่ชื่อว่าอริยะหรือผู้เข้ากระแสหรือผู้พ้นสังโยชน์ศีลข้อที่1ปานาติบาตตัวจิตปานะบอกแล้วว่าแม้แต่ที่สุดตัวชีวภูตะปานะตัวจิตต ัวลึกตัวละเอียดเนี่ยตัวมันเป็นที่ไม่รู้ไม่รู้ก็เพราะว่าอวิชชาไม่รู้ก็เพราะว่าไม่ได้เป็นผู้รู้ถ้าเป็นผู้รู้ผู้มีญาณญาณทัศนวิเศษผู้เข้าใจจิตวิญญาณอันลึกซึ้งเขาจะรู้หยาบกลางละเอียดที่อาตมาเอามาพูดนี่เอาตัวละเอียดมาพูดให้ฟังปานะตัวเนี้ยนะมันไม่ตกต่ำปาตะนี่มันตกต่ำมากปานาติปาตามันตกต่ำมากมันเป็นจิตที่ตกต่ำมากปานาติปาตามันร่วงมันตกร่วงมากจิตที่ตกร่วงมากจนไม่มีที่จะตกลงไปอีกนั้นท่านเรียกว่าฮะวินิปาตวินิปาตะอวิชมีอะด้วยเปล่าวินิบาตนะวิก็แปลว่ายิ่งนิก็แปลว่าไม่ถ้าแยกวิเคราะห์ภาษาเราจะชัดเจนวิแปลว่ายิ่งนิแปลว่าไม่ปาตะวินิบาตเนี่ยละปาตะเนี่ยมันตกล่วงไปจนกระทั่งมันตกไปอย่างยิ่งจนไม่มีที่จะตกอีกแล้ววินิบาตจึงเรียกว่ามหานรกมหาอเวจีเรียกโดยโบหารภาษานะวินิบาตนี่คือตัวที่ที่ตกไปจนไม่มีที่จะตกอีกแล้ววิมันตกไปยิ่งมันจนไม่มีที่จะตกนี่มันก็กำสำทับอยู่อีกตัวหนึ่งว่ามันไม่มันไม่มีตัวตกไม่มีที่จะตกนะมันไม่มีที่จะตกลงไปอีกแล้วมันหมดนรกที่ต่ำกว่านี้อีกแล้วมันไม่รู้จะเอานรกไหนมาให้ตกนี่แล้วอ่ะวินิบาตนี่มันเป็นมหาอเวจีที่ต่ำที่สุดแล้วปาตะเนี่ยตัวตกตัวร่วงลงไปอยู่เนี่ยเป็นสถานที่ที่แย่เพราะฉะนั้นวิญญาณที่มันตกต่ำในวิญญาณที่มันตกเนี่ยมันเป็นวิญญาณที่เราจะต้องช่วยกันอย่าไปทำให้วิญญาณใดตกไปอยู่เนี่ยเป็นสถานที่ที่แย่เพราะฉะนั้นวิญญาณที่มันตกต่ำในวิญญาณที่มันตกเนี่ยมันเป็นวิญญาณที่เราจะต้องช่วยกันอย่าไปทำให้วิญญาณใดตกเพราะนั้นมาแปลเป็นรูปรูปธรรมแต่มาอย่าฆ่าสัตว์ชีวะเอามาอธิบายวิญญาณหรือว่าชีวะที่มีวิญญาณขนาดรูปร่างกายว่าอย่าฆ่าร่างกายเขานี่โอ้ยอันนี้มันพื้นฐานเต็มทีเอาเว้นขาดเสียไอ้อย่างนี้ก็จริงมันเป็นเรื่องไม่ดีไปให้เขามีชีวิตเพื่อศึกษาสิเป็นสัตว์มันก็ศึกษาสัตว์เล็กสัตว์น้อยแม้กระทั่งมนุษย์ก็ศึกษามนุษย์อะไรมันก็ศึกษาไม่ต้องไปทำลายมันหรอกชีวะภูตะเพราะฉะนั้นรักษาภูตะรักษาปานะผู้ที่รู้จึงรู้ถึงปานะนั้นผู้ใดที่ไม่ทำให้วิญญาณของผู้ใดตกร่วงผู้นั้นเป็นผู้มีเมตตานะผู้มีเมตตาผู้พยายามที่จะช่วยเหลือเฟื่อฟายที่อาตมาพยายามพูดเนี่ยก็พูดเพื่อยกระดับจิตเพื่อให้ศึกษาเพื่อให้เรียนรู้ให้รู้ตัวใครก็ตามนะแม้แต่อาตมาบ่งไปแล้วว่าพระก็ดีสิกขมาสก็ตามมีลึกๆมีจริงๆมีอันนี้อยู่สิกขมาสบางรูปก็เหมือนกันไม่ยังมันยังถือสามันยังอาฆาตไม่มันเป็นจิตเลวร้ายมากนะอาฆาตเนี่ยมันเป็นจิตเลวร้ายมากมันไม่ปล่อยอ่ะมันยังถือมันยังยึดมันยังไม่ยอมมันยังแล้วมันก็เข้าอะไรไม่ได้เข้าได้ก็ไม่สนิทฝืนอยู่อย่างนั้นเพราะอะไรเพราะต้นรากไม่ปล่อยจิตตัวเองจริงไม่กำราบไม่ปราบตัวจิตตัวนั้นจริงเพราะฉะนั้นก็มีมโนธรรมสำนึกบ้างบางครั้งก็พยายามทำรูปก็ทำไปฝืนแล้วประเดี๋ยวก็มันก็ไม่ได้ฝืนไปได้จุครับมันก็ไม่ได้ฝืนไปพยายามมันก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่กำราบจิตตัวเองจริงเพราะอวิชชาอยู่มันจับจิตตัวเองไม่ถูกแล้วมันก็ไม่ทำเสมอมันไม่เพียรขัดเกลามันไม่เพียรถอนตะปูตรึงใจนั้นมันไม่เพียรถอนตะปูตรึงใจนั้นมันไม่เพียรต้องเพียรจริงๆนะเพียรจริงๆเพราะฉะนั้นมันไปอยู่ที่ใดอาตมาเคยพูดว่าสักสังโยชน์3นี้ไม่ใช่มีแต่เฉพาะพระโสดาบันไม่จะพ้นสังโยชน์3แล้วได้เป็นพระโสดาบันสกิทาคามีสังโยชน์3นี้ก็ต้องใช้ต่อไปอีกในฐานพระสกิทาอนาคามีก็ยังต้องใช้ไปในฐานพระอนาคามีแต่มันวิจิตมันลึกซึ้งละเอียดสุขุมต่างกันมันไม่หยาบเหมือนกันเท่านั้นเองมันไม่หยาบเธอแม้อาตมาเห็นคารวะแล้วยิ่งเธอเลยโอ้อาตมาดูแล้วเบื่อไม่ลงเขาเห็นกันนี่เขาโอ้โหหยาบออกมาเห็นชัดๆเลยนะอาตมาว่าเอากระบองใส่มือคงฟัดกันเลยอ่ะ เนี่ยผู้หญิงนี่เนี่ยธรรมะเห็นอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยอะไรกันนักกันหนาเนี่ยอยู่ในอโศกกิริยาหยาบอาตมาเห็นเป็นกิริยาหยาบแล้วอาตมาไม่ต้องไปพูดหรอกอยู่ในข้างนอกดูเหมือนโอกิเนี่ยโอ้ยไปพูดเลยไอ้กิริยาอย่างนั้นอย่างไอ้โอกิอ่ะไม่ต้องไปพูดหรอกกิริยาอย่างนั้นอาตมาว่าคนแทบๆว่าจะคาบเส้นอเวนยสัตว์เขาก็รู้แล้วนะว่าไอ้นั่นมันโกรธแล้วเว้ยมันหยาบแล้วเขาก็รู้แล้วแล้วคนอย่างเราไม่รู้ได้ยังไงนะเราต้องภูมิสูงมากว่ากิริยาอย่างนั้นไม่ต้องแสดงแล้วไม่ต้องทําออกอย่างนั้นหรอกรู้แล้วล่ะว่าคุณโกรธคุณอาฆาตคุณพยาบาทคุณกําลังจะซัดเขาไม่ต้องไปบอกก็รู้แล้วแต่อย่างพวกเรานี่นะเห็นกิริยาแล้วบางทีนี่สายหูสายตากิริยาท่าทีแค่นั้นน่ะบางทีขบวนท่าเห็นแล้วท่าเห็นแล้วแหมอย่างนี้มันดูเหมือนมันจะส้นดีดแล้วอย่างเงี้ยอาตมาเห็นส้นดีดแล้วนะเห็นนามมาทำส้นดีดแล้วปากขย่ำเขาแล้วเห็นแล้วเนี่ยวจีสังขารขึ้นขนาดไหนบางทีวจีสังขารอีกคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะในใจมันขึ้นแล้วเห็นนะว่ามันหยาบมันแรงเรากระทบแล้วเรารับรู้เนี่ยอาตมาว่าอาตมารู้นะแต่อาตมาก็รู้แล้วก็วางอาตมารู้แล้วก็จะมานั่งเก็บไว้อย่างนี้อาตมาตายนานแล้วอาตมาเก็บไว้ไม่ได้หรอกอาตมาก็รับรู้เท่านั้นเองแล้วอาตมาก็เอาเข้าใจแล้วก็พอนะเห็นหยาบนะในคารวะเราเนี่ยผู้ชายเขาน้อยนะแต่ผู้หญิงนี่เขาชัดผู้หญิงนี่เขาไม่รู้จะมันก็ต้องไม่รู้ว่าจะว่าโง่กับผู้ชายหรือไม่ก็ไม่รู้นะแต่ผู้ชายนี่ถ้ามันเอาอันนั้นจริงๆถ้ามันยังหยาบอยู่มันก็จับคอเสื้อมาซัดกันเลยนะไม่ค่อยจะกระมิดกระเมียนเท่าไหร่หรอกผู้ชายแต่มันก็มีแต่มันก็ไม่เหมือนกันคือลักษณะผู้หญิงอิทธิภาวะกับปุริสภาวะนี่ต่างกันแต่ปุริอิทธิภาวะนี่ไม่มันเบื่อไม่ลงเมื่อไหร่มันจะหมดไปจากโลกแต่อาตมาก็รู้ว่ามันไม่หมดไปจากโลกหรอกแต่ก็ดูมันศึกษามันมันเล่เหลี่ยมมันลีลามันต่างกันอาตมาว่าอาตมาเป็นพวกขุนกระบี่นี่นะอาตมาศึกษาอยู่ในสำนักเซี่ยวจะเป็นเซี่ยวริมอะไรก็แล้วแต่เซี่ยวริมซกเซี่ยวริมยี่อะไรเนี่ยอาตมาก็ว่าอาตมาเป็นลูกศิษย์อาจารย์เซี่ยวริมซกเซี่ยวริมยี่เป็นลูกศิษย์นะที่ศึกษาขบวนท่าต่างๆของมาแต่วิญญาณมาแต่กำลังภายในเบื่อไม่ลงเบื่อกำลังภายในที่มันออกมาโดยตัวเองเก็บกำลังเลวไว้ไม่ได้มันเป็นกำลังล้นกำลังล้นจากภายในออกมาในทางดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นลักษณะของกุศลบ้างอกุศลบ้างออกมาก็ดูลีลาท่าทีขนาดพวกคุณนี่ก็ดูรู้พอเข้าใจพอเห็นอยู่ได้บ้างตามภูมิปัญญาของพวกคุณใช่ไหมก็อาตมาจะไม่มีภูมิปัญญาจะรู้บ้างเหรออาตมาก็ดูรู้ภูมิปัญญาบางคนในลีลาดูอ่อนช้อยนะแต่ไม่ใช่อ่อนช้อยหรอกอ่อนเสียบไม่ใช่อ่อนช้อยดูที่ท่าลีลาอ่อนช้อยแต่อ่อนเสียบมันมีในๆอยู่งั้นน่ะบางคนก็ดีเหมือนกันน่ะซื่อๆซื่อบื้อดีดื้อจึงดื้อแข็งๆดื้อๆอยากจะซัดก็ทื่อๆดื้อๆเห็นชัดไอ้บางคนทำซ่อนคมลีลาดูแล้วดูเบื่อไม่ลงนี่เป็นขบวนท่าต่างๆนะเป็นขบวนท่าของผู้ที่มีอยู่จริงนะเพราะพวกเรานี่เป็นนักศึกษาจริงๆแต่ศึกษาหลักการศีลอธิศีลศึกขาศึกษาที่กำลังอธิบายนี่เป็นอธิบายทิฏฐิอธิบายให้เข้าไปหาอธิปัญญานะให้มีอธิปัญญาศึกษาอธิปัญญาศึกขานะให้ศึกษาปัญญาให้ความเห็นแล้วคุณก็เข้าใจแล้วคุณก็ต้องไปเพียรมีอธิศีลศึกขาของตนเองฟังแล้วก็ไปเราจะทำอย่างไรเราจะมีหลักเกณฑ์วิธีการก็บอกให้คุณง่ายๆว่าคุณรู้ตัวมีสติธรรมวิจัยวิริยะเพียรรู้ตัวยิ่งรู้ว่าคนนี้เป็นคู่อาฆาตคนนี้เป็นตัวที่เราจะต้องอะไรกันอยู่เนี่ยเราต้องรู้สึกตัวเสมอสัมผัสเมื่อใดไม่สัมผัสมันแม้แต่มันนึกขึ้นในจิตเมื่อใดรู้ตัวแล้วก็พยายามที่จะหาวิธีการฆ่าจิตตัวที่มันเป็นตัวอกุศลกับเรื่องนี้ผู้นี้อาการนี้ทำจริงๆของคุณไม่มีอื่นเดินโพชฌงค์ก็บอกได้ด้วยหลักด้วยสูตรด้วยทฤษฎีเท่านั้นแหละ คุณต้องทำของคุณจริงๆทำบ่อยๆทำเสมอพระพุทธเจ้าท่านสอนขีฆะสูตรสุดท้ายท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรลงท้ายท่านก็บอกให้ศึกษาและทำให้มากให้ศึกษากุศลแล้วก็ทำกุศลให้มากลงท้ายท่านก็บอกเท่านั้นคำว่ากุศลของท่านก็เป็นคำรวมแล้วก็มีทฤษฎีต่างๆสอนไว้มากแล้วเราก็ต้องเอามาทำนะอาตมาก็ชี้ลงไปอีกว่าใช้โพชฌงค์ต่อทุกเมื่อมรรคองค์8ยืนเดินนั่งนอนความคิดวาจาการและการกระทำงานอาชีพที่ทำประจำกันอยู่เพราะฉะนั้นแม้แต่อาชีพเราก็ร่วมกันไม่ได้การงานก็ร่วมกันไม่ได้พูดก็พูดกันไม่ได้ต่างคนต้องต่างพูดนะได้ยินเสียงก็จะตายจะเป็นแล้วตกลงต่างคนต่างคิดระวังความคิดมันกระทบกันนะเดี๋ยวถ้ามันเป็นลบกันอยู่ทางความคิดความคิดมันกระทบกันเราก็คิดอยู่โน่นคืออย่างนี้หมายอยู่ในมหาอวกาศนะมันรบกันใหญ่เลยระวังเถอะพูดกันก็ไม่ได้ทำงานร่วมกันก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ตกลงมันก็จะหนักหนาสากันถึงขนาดความคิดมันก็ออกมารบกันเท่านั้นเองสิแหมสงครามยิ่งกว่าสตาร์วอร์จะเรียกว่าอะไรอวกาศเขาว่าอะไรนะท่านภาษาสเปซอะสเปซวอร์เหนือชั้นกับสตาร์วอร์อีกสเปซวอร์เพราะว่ามันมีอยู่ทุกที่สเปซวอร์มันมีอยู่ทุกที่มันก็รบกันใหญ่เท่านั้นเองมันจะไปได้แต่อะไรกันแล้วมันเป็นจริงนะคุณอยู่ดีๆก็นั่งคิดรบกับเขาอยู่นั่นแหละบ้าอยู่คนเดียวคนอื่นก็บ้าด้วยหรือเปล่าไม่รู้นั่นอาฆาตมากๆมันก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นให้เราทำจริงๆนะแก้ไขปรับปรุงไม่แก้ไขปรับปรุงพระราดรภาพไม่เกิดการกว้างเกื้อไม่เกิดการสนิทเนียนในหมู่เราไม่เกิดอาตมาไม่ประสงค์จะให้ใครออกไปผู้มีศีลจงมาเถิดศีลบอกแล้วว่าศีลนี้เป็นหลักเกณฑ์อันเดียวกันอธิศีลสิกขาต้องศึกษาหลักเกณฑ์วิธีการความหมายพิสดารต่างๆนานาเลยความหมายอันนี้จะจัดการกับเรื่องนี้อันนี้มันจะมีความรู้มีปัญญาเข้ามาสนับสนุนศีลสมาธิปัญญาหรืออธิศีลอธิจิตอธิปัญญาแยกกันไม่ได้เมื่อเรารู้ด้วยปัญญาหรือเริ่มต้นเข้าใจเป็นทิฏฐิสูงขึ้นฟังธรรมเมื่อใดก็ได้อานิสงส์5ประการฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังใหม่ขึ้นความเข้าใจลึกซึ้งขึ้นหมดวิจิกิจฉาไปเรื่อยๆทิฏฐิถูกตรงขึ้นเรื่อยๆทิฏฐิถูกตรงขึ้นเรื่อยๆนี่แหละคือการฟังธรรมเสริมหนุนขึ้นเสมอมันจะเกิดปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาผลธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์สัมมาทิฏฐิแล้วคุณไปดำเนินมรรคขังคะมรรคองค์8ไปปฏิบัติมรรคนี่เป็นองค์6องค์ธรรมของทิฏฐิจำได้ไหมยังจำได้ไหมตำราทฤษฎีองค์ธรรมปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาผลธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์สัมมาทิฏฐิแล้วก็มรรคขังคะองค์แห่งมรรคคุณต้องเกิดสมาธิที่อย่างเงี้ยเสริมหนุนทั้งที่สมาธิที่ตัวที่5นี่ในองค์ที่5นี่มันก็คือขยายสมาธิที่ตัวที่เรามิจฉานี่แหละให้มันมิจฉานี่แหละมิจฉาเราก็เรียนขึ้นฟังธรรมขึ้นก็จะเกิดปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาผลคําว่าปัญญาก็เป็นธาตุรู้ที่เกิดขึ้นมาเรื่อยๆมันยังไม่ใช่ปัญญาญาณที่เต็มบริบูรณ์เป็นอธิปัญญาอะไรมันเสริมปัญญาแล้วก็ปัญญินทรีย์ปัญญาผลมันละเอียดมันจะมีเนื้อของปัญญาความรู้ธาตุรู้เจริญขึ้นเจริญขึ้นมีกำลังขึ้นกำลังขึ้นมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์สอดแทรกอยู่ในปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาผลด้วยมีวิจัยโอ้มันมีเหตุมันมีผลมันมีความหมายมันมีชัดเจนมันมีอะไรพิสดารมันชัดมันเป็นองค์ประกอบเสริมเสริมหนุนเป็นข้อมูลปัจจัยเสริมหนุนเสริมหนุนเสริมหนุนเสริมหนุนมันจึงจะเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นไปได้เพราะมันได้ฟังสิ่งใหม่นั่นแหละอานิสงส์5ประการน่ะไม่เคยได้ฟังได้ฟังสิ่งนี้เป็นข้อมูลเพิ่มขึ้นความเข้าใจก็เข้าใจชัดลึกขึ้นความวิจิกิจฉาคลายลงคลายลงคลายลงความมิจฉาทิฏฐิก็ลดไปเปลี่ยนไปมิจฉาทิฏฐิก็มาเป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นสัมมาทิฏฐิขึ้นก็เบิกบานแจ่มใสร่าเริงการฟังธรรมนี่คือการศึกษาศีลหรือปัญญาเสริมขัดศีลว่าหลักการที่เราเป็นอยู่นี่มันตรงไหมมันถูกไหมที่ท่านสอนนี่มันเป็นเรื่องถูกหรือเปล่ามันจะเข้าใจชัดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเสริมหนุนเรื่อยๆสอดคล้องอยู่เสมอแล้วเราก็ไปปฏิบัติตนเองกายวาจาใจให้เกิดอธิจิตสิกขาบอกแล้วว่าเวลาเราสังวรสำรวมกายสำรวมวาจามันก็ขัดเกลาจิตจนกระทั่งถึงรอบมันก็จะเป็นอธิจิตของเราขึ้นไปเป็นสมาธิจนกระทั่งเป็นวิมุตตินุ่นแหละจิต มันก็จะวิราคะมันก็จะจางคลายมันก็จะตั้งมั่นแข็งแรงจนกระทั่งวิมุตติวิมุตติมันก็เป็นนิยตะเลยวิมุตติมันก็เทียมแท้แข็งแรงเลยนะแล้วก็เกิดวิมุตติญาณทัศนะหรือเกิดอธิปัญญาตัวรู้วิมุตติอธิปัญญาตัววิมุตติญาณทัศนะเท่านั้นเองในที่สุดมันก็จะเสริมหนุนสอดซ้อนอยู่อย่างนี้แหละมันเป็นสภาพที่จะต้องมีจริงเป็นจริงเพราะผู้ใดไม่ถอนตาปูตรึงใจไม่ตั้งใจที่จะถอนต้องถอนมันทุกเวลาเมื่อเรารู้ว่าเรามีถ้าผู้ใดไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองมีอาตมาไม่รู้จะพูดยังไงตอนนี้มันสวยละก็ในเมื่อมันไม่เชื่อว่าตัวเองมีขีละตัวนี้ตัวที่ว่าเอ๊ะเราจะอาฆาตไว้ทำไมอ้าวฟังคำพระพุทธเจ้าท่านตรัสอันหนึ่งเมื่อบุคคลอื่นมากล่าวคำใดกล่าวโดยเวลาอันสมควรหรือไม่สมควรก็ตามเรื่องจริงหรือไม่จริงก็ตามฟังให้ดีนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสบอกไว้หมดเลยนะจะกล่าวกาลเวลาไหนก็ตามจะเป็นเรื่องจริงก็ตามไม่จริงก็ตามโดยเฉพาะคำว่าไม่จริงนี่แหละมานะมนุษย์ตัวเองนึกว่าตัวเองนี่ถือว่าถูกแล้วก็ยึดว่ามันไม่จริงอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นจะจริงหรือไม่จริงตามสัจจะด้วยซ้ำไปในพระพุทธเจ้าท่านกล่าวเนี่ยเรื่องจริงหรือไม่จริงก็ตามกล่าวถ้อยคำอ่อนหวานหรือหยาบคายก็ตามกล่าวคำเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์นะก็ตามนอกจากไม่จริงแล้วไม่เป็นประโยชน์ด้วยซ้ำก็ตามจะมีเมตตากล่าวหรือมีความโกรธกล่าวก็ตามอย่าว่าแต่จะมีเมตตากล่าวเลยไม่มีเมตตากล่าวมันโกรธมันอาฆาตมันจะพูดทิ่มแทงด้วยซ้ำไปด้วยกิเลสด้วยซ้ำไปก็ตามจิตของเราจะไม่แปรปรวนนะไม่รู้นะนี่ท่านวางไว้ละเอียดหมดแล้วใครจะมากล่าวอย่างไรก็ช่างเถอะจิตของเราจะไม่แปรปรวนเราจะไม่เปล่งวาจาลามกเราจะเอื้อเฟื้อช่วยเหลือฟังให้ดีจะเป็นได้ไหมเราจิตเราจะไม่แปรปรวนจิตของเราจะวางเฉยจะมาว่าเราผิดจะมาว่าเราถูกจะมาเป็นประโยชน์จะมาใส่ใครจะมายังไงก็ตามเราจะไม่เปล่งวาจาลามกเราจะเอื้อเฟื้อช่วยเหลือด้วยสิ่งอันเป็นประโยชน์เราจะมีจิตเมตตาไม่มีความโกรธจะไปพูดไปยายถึงจิตอาฆาตพยาบาทจะไม่มีความโกรธจะแผ่เมตตาจิตถึงบุคคลนั้นอย่างหาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปตลอดโลกทุกทิศทางนี่เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราถ้าผู้ใดทำได้อย่างนี้เจริญแต่ถ่ายเดียวใครจะพูดเรื่องจริงเรื่องนี้จริงนะเอาก็จริงแล้วก็จริงถ้าเราก็รู้ด้วยว่าจริงมันก็คงไม่มีปัญหามันจะมีปัญหาตรงที่ว่ามันเรื่องไม่จริงเรายึดอยู่ว่ามันไม่จริงนี่ว่ามันไปถูกนี่ว่าถูกนี่ว่าเองถูกเองถูกเองก็ยึดไปเถอะแล้วจะทุกข์พระเจ้าบอกว่าอย่าไปถืออย่าไปวุ่นอย่าไปเตะมันจะไม่ต้องไปจิตของเราเฉยๆวางๆตั้งมั่นไม่แปรปรวนอะไรให้อยู่ให้ได้เสร็จแล้วเราก็เอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันด้วยสิ่งอันเป็นประโยชน์จะมีจิตเมตตาไม่มีความโกรธป่วยการกล่าวไปยายบอกแล้วว่าไม่มีอาฆาตไม่มีพยาบาทไม่มีมาร้ายอะไรหรอกแผ่เมตตาจิตไปถึงบุคคลนั้นอย่างหาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีพยาบาทไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปตลอดโลกทุกทิศทางนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าอาตมาก็หมดปัญญาที่จะเอาคำสอนของอาตมามาให้คุณเชื่อหรือให้คุณรับฟังแล้วเอาไปแก้ไขอาตมาก็มีแต่สุดท้ายก็ต้องเอาของพระพุทธเจ้านี่มาสอนมาพูดให้ฟังอย่างนี้แหละถ้าไม่เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องเอวังก็มีด้วยประการละชนีหรือประการละลิงอาจจะต้องไปพันลิงพันชนีหลายทีแล้วมันไม่ได้สักทีก็พันลิงมั่งก็ประการละชนีไม่รู้กี่ทีแล้วก็ไม่ได้ก็ประการละลิงจะทำยังไงนะฟังให้ชัดนะคำตรัสพุทธเจ้าท่านชัดเจนทุกอย่างเลยท่านบอกว่าจะเป็นยังไงก็ช่างปะไรแม้จะกล่าวคำไม่เป็นประโยชน์เลยก็ช่างอย่าว่าแต่กล่าวคำจริงหรือไม่จริงเลยกล่าวแล้วไม่เป็นประโยชน์ด้วยซ้ำไป ก็ช่างเขาจะกล่าวอะไรก็ช่างอะไรเขาจะทำอย่างไรก็ช่างอะไรแต่พอเราถือสาแม้มันถือดีมันเมนมานะมันไม่ได้เราต้องพูดถูกจะต้องพูดดีจะต้องพูดเป็นประโยชน์พูดไม่เป็นประโยชน์ไม่ได้ต้องถือสาคนนั้นคนนี้ยิ่งบางทีจะถือว่าเป็นครูเราเป็นครูเราครูเราจะต้องถือสาว่าจะต้องพูดให้ถูกหมดเอ๊ะมาบังคับให้ครูถูกหมดได้เหรอก็ครูผิดมั่งไม่ได้เหรอนะให้ครูถูกหมดถ้าไม่ถูกไม่เคารพเออแล้วใครซวยวะครูไม่ถูกหมดไม่เคารพนะเสร็จแล้วลองดูซิว่าเอ๊ะครูนี่เป็นครูเราได้ไหมเออเป็นได้นะที่จริงก็มีสิ่งที่ดีกับเราต้องเยอะสอนเราได้ต้องเยอะแต่ผิดนิดนึงก็ไม่ได้เอ๊ะไปบังคับได้ยังไงเราครูครูไม่ใช่พระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าเท่านั้นเรายกให้ไม่ผิดเลยนะผู้อื่นก็ยังถือว่าผิดยังบกยังพร่องขนาดพระสารีบุตรก็ยังมีจุดบกจุดพร่องจุดผิดอะไรต่ออะไรบ้างนะและข้อสำคัญก็คือว่าเอ๊ะท่านก็เชื่อว่าท่านไม่ผิดแล้วเราก็เชื่อว่าเราไม่ผิดอย่างที่พูดไปแล้วสมมติไปแล้วเอ๊ะทำไมไม่ยกให้ท่านมั่งก็ท่านเป็นครูทำไมไม่ได้ฉันต้องถูกจริงๆนะคุณฉลาดกว่าเขาแล้วหรือนะฉลาดกว่าจริงๆเหรอคุณถูกแน่เหรอไอ้ความหลงตนนี่นะอาตมาเองอาตมาก็แม่ถ้าจะว่าเอาคุณก็หลงอาตมาก็หลงใครมันหลงมากหลงน้อยกว่ากันนะคนสูงควรหลงมากกว่าหรือคนสูงคนหลงน้อยกว่าฮะคนสูงคงหลงมากกว่าหรือคนสูงคงหลงน้อยกว่าคุณก็พูดว่าคนต่ำผมพูดเชิงนี้เปรียบเทียบเชิงสูงคุณก็ว่าคนต่ำใช่ไหมมันคือคิดแล้วเสร็จแล้วไม่อะไรหรอกเสร็จแล้วเราเองเราก็ไปถือครูบาอาจารย์แล้วเราก็แพ้ภัยตัวคือเราจะเป็นขีรสูตรเนี่ยจะเป็นตะปูตรึงใจแล้วก็จะเกิดอาการต่างๆนานามันไม่แน่ใจมันสงสัยมันเครือบแคลงมันไม่น้อมใจเชื่อมันไม่เลื่อมใสแล้วมันก็เกิดโกรธมันก็เกิดไม่ชอบใจอะไรไม่รู้นี่มันลบนะลืมไปอนัตตมะมโนอะไรเนี่ยอนัตตะอนัตตะมโนฮะไม่มานะมะอนัตตะมโนมโนแล้วก็อาหารเนี่ยมันก็มีจิตอันประทุษร้ายอะไรพวกนี้มันเกิดจริงๆนะพวกนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสในท่านตรัสมาจากสภาวะธรรมพระพุทธเจ้านี่ตรัสมาจากของจริงที่ท่านมีอาตมาว่าท่านอย่างนั้นเพราะอาตมามีอย่างนั้นคนแค่อาตมามีสภาวะธรรมมีของจริงที่เอามาสอนนี่เอามาจากของจริงแล้วมาพูดขึ้นมาจากของจริงบอกแล้วว่าไม่ได้สันนิษฐานไม่ได้ตีความแต่เอาของจริงนั้นมาพูดเป็นภาษาคนเนี่ยมันยากยิ่งเป็นนามธรรมยิ่งเป็นความลึกซึ้งเนี่ยมันไม่ใช่ภาษาโลกมันไม่ใช่ภาษาวัตถุมันยากแล้วเอามาพูดได้ขนาดนี้อาตมาก็พยายามอยู่ทุกเวลาอาตมามีอันนี้ทำอย่างนี้อาตมาจึงรู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสทุกอันนี้เห็นจริงแล้วว่าท่านตรัสมาจากของจริงท่านไม่ได้บอกว่าตำราคนนั้นตำราคนนี้คำกล่าวคนนั้นท่านต้องกับคำกล่าวของใครที่มันตรงกับสัจจะที่ท่านมีท่านก็รับเหมือนอย่างท่านรับเออคนนั้นก็สอนดีคนนี้ก็สอนดีท่านก็รับของฤาษีนั่นของพราหมณ์นี่ที่สอนตรงกันคำสอนตรงกันท่านก็รับอาตมาก็รับท่านพุทธทาสสอนดีนี่ใช้คำว่าสะอาดสว่างสงบดีนี่อาตมาก็รับอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าอนุนันนี่อะไรที่มันดีอาตมาก็รับของใครของพระพยอมอันนี้ดีก็เอามาใช้ของใครก็รับสิมันตรงอ่ะเราไม่ได้มีมานะเราไม่ได้ไปรังเกียจนั่นของฉันนี่ของเขาของเขาฉันไม่แตะต้องเอาแต่ของฉันของฉันก็ไปเอาของเข้ามาฉันเสียเหลี่ยมอาตมาว่าอาตมาไม่มีเหลี่ยมนะอาตมาว่าอาตมาไม่มีเหลี่ยมนะอย่างนี้เป็นต้นไม่มีเหลี่ยมนะแต่สิ่งใดที่มันดีเราเอาดีเราไม่ได้เอาเหลี่ยมนี่เราเอาดีมาใช้กับเรื่องอะไรเรากับของดีๆเราจะไปจะถือตัวถือตนอะไรทำไมเราก็ถือตัวถือตนอยู่มันก็ไม่ได้แต่อาตมาขอยืนยันว่าเราเองเราไม่ได้มีนิสัยที่จะไปรังเกียจรังงอนใครอันใดดีประสานกันเราจะมีนโยบายประสานเพิ่มเติมขึ้นไปอีกมากกว่านี้นะเท่าที่เราจะประสานได้ถ้าเราจะไปประสานหรือไปรับเอามาโดยที่ไปรับเอามาแล้วมันมาเกิดขัดข้างในหรือว่ามาทำลายข้างในรับเอามาแล้วจะมาเกิดไม่ดีอันนี้ก็คงจะเข้าใจนะอาตมาก็อย่างเงี้ยมันบางทีปฏิภาณไม่รุติมันไม่รู้จะใช้ภาษาว่ายังไงเอาเข้ามาแล้วมันมาทำลายในมันมารวนเรมันมารวนเรข้างในรับมาแล้วมันมารวนเรข้างในมันไปไม่รอดเราก็ยังไม่รับ ยังไม่รับก่อนเนี่ยรับมายังไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเราก็จะไม่รับนะเพราะเรารับสิ่งใดเข้ามาประสานกันได้เอามาใช้รับมาเรื่อยๆเท่าที่จะรับได้อันใดจะตัดไว้ก็ตัดไว้ก่อนหรืออันใดรับมาแล้วใช้ไปพอสมควรเห็นว่าถ้าถือคืนทำต่อไปอีกมันจะไม่ดีอีกเหมือนกันเราก็จะบอกกันเป็นนโยบายนโยบายพวกนี้เราจะต้องหมั่นกันประชุมมีอภิหานิยธรรมเพราะฉะนั้นพระพวกเราเนี่ยดีเป็นไปได้นะอยู่ที่นั่นที่นี่ส่งกล่าวถึงการขนาดที่อยู่ปฐมโศกทำอภิหานิยธรรมพังพร้อมกันประชุมประชุมเสร็จแล้วมีเรื่องราวอะไรมีนโยบายอะไรหรือมีความคิดอะไรใหม่มีอะไรที่เกิดขึ้นก็ส่งข่าวมาถึงกันในหมู่ก็รับรู้กันหมู่พวกเราอยู่ที่สันติโศกนี่หมู่ใหญ่ประชุมกันทุกอาทิตย์นะมีวันเข้ามาปรึกษาหารือมีเรื่องนั้นเรื่องนี้ประชุมกันเราดําเนินตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนมีอภิริหานิยธรรมอย่างนี้มีแต่เจริญถ่ายเดียวไม่มีอะไรที่จะทําร้ายลงได้แต่คนที่ไม่ได้อยู่ร่วมประชุมนี่ไม่รู้เรื่องเลยนะออกไปไม่รู้เรื่องรู้ราวนึกว่าตัวเองรู้มันมีมานะนึกว่าตัวเองเข้าใจหมดแล้วล่ะบทโทในรายละเอียดทุกอย่างมันไม่เที่ยง1วินาทีมันก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงไป2วินาทีก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปสังขารเกิดอยู่ทุกวันทุกวันนี้ยิ่งสังขารเกิดหนักเราก็จะต้องเป็นผู้ที่อยู่กับสังคมที่พยายามรู้เท่าทันสังขารรู้เท่าทันโลกโลกวิถีรู้เท่าทันว่ามันมาอะไรเราจะตอบจะรับอย่างไรยุทธวิธีหรือยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ของการเพื่อที่จะทำงานกับสังคมเนี่ยเขามีเล่ห์เหลี่ยมมีกลยุทธ์มีอุบายวิธีการมีสังขารที่จะสร้างขึ้นมาเป็นพลทัพไอการรบทางธรรมธรรมาธรรมะสงครามเนี่ยนะสงครามทางธรรมเนี่ยมันรบกันด้วยสังขารนี่เราเรียกว่าสังขารร่างกายใช่ไหมสังขารผีสังขารเทวดาเขาก็สังขารมาเรื่อยๆคุณรู้เปล่าฟังธรรมออกนะโลกิยะนี่มันโอ้โหมันสร้างทหารเอกขึ้นมาเรื่อยๆฟังออกไหมฟังออกไหมท่านธรรมนิโมไม่ใช่บ่อนเท่านั้นหรอกบ่อนนี่เป็นตัวใหญ่ตัวหยาบมันสร้างสังขารออกมาตลอดเวลามันคลอดสังขารโฆษณาบ้างออกมาจากทั้งปากต่อปากบ้างออกมาทางโทรทัศน์ทีนึงนี่โอ้โหมันส่งขบวนทหารสังขารมันเป็นตัวตนของสังขารตัวตนของสังขารนามธรรมนั้นออกมามอมเมาคนสู้คนคือมันเป็นพลพรรคพลทัพของโลกีจะมามอมเมาคนจะมาทำลายพวกโลกุตระหรือพวกความเป็นอยู่สุขนี่ให้ตายราบไปมันเป็นธรรมาธรรมสงครามพวกเขาก็สร้างสังขารเราก็สร้างเพราะฉะนั้นเราเองจะสร้างอย่างไรเราก็ต้องประชุมทางโลกเขาธนาคารเขาก็ประชุมกันบ่อยนะต้องประชุมกันจะทำยังไงมันถึงจะได้ชนะจะได้เล่ห์เหลี่ยมอย่างนี้แล้วมันก็สร้างออกไปประชุมเสร็จมันก็สร้างออกไปโฆษณาเผยแพร่ออกไปนั่นแหละสร้างสังขารสร้างตัวทหารฟังคำไม่ทหารอันนี้ดีทหารออกไปเป็นตัวปราบธนาคารก็สร้างบริษัทก็สร้างแม้แต่ทางงานอะไรก็แล้วแต่กิจการทางบันเทิงเริงรมกิจการทางอบายมุขกิจการทางอะไรสร้างทั้งนั้นเลยมันสร้างแล้วมันก็ส่งทหารออกนั้นออกมาเรื่อยๆพวกเราก็ต้องประชุมกันทำยังไงเราจะสร้างทหารเหมือนกับเลือดขาวออกไปสู้กับไอ้พวกเลือดพวกนี้มั่งไอ้ตัวเชื้อโรคพวกนี้มั่งเราก็จะต้องสร้างเลือดขาวขึ้นมาเหมือนกันไปสู้กับไอ้ตัวเชื้อโรคพวกนี้บ้างนี่อธิบายเชิงชีววิทยาไปสู้กับเชื้อโรคพวกนี้ถ้าไม่สร้างเลือดขาวขึ้นมาสู้กับเชื้อโรคพวกนี้สู้ไม่ได้ภูมิคุ้มกันอ่อนอีกเหมือนกันภูมิคุ้มกันอ่อนพวกเราประชุมกันทุกวันนี้ได้สร้างเลือดขาวไว้สู้ภูมิคุ้มกันของเราจึงแข็งแรงอยู่ทุกวันนี้คำตรัสพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าตราบใดเจ้าวัชีบุตรประชุมกันมันพรั่งพร้อมกันประชุมพร้อมพรั่งพร้อมกันเลิกอยู่แล้วก็ไม่บัญญัติไม่อะไรถือเข้าใจความหมายของพระเจ้าให้ลึกซึ้งอยู่เรื่อยๆทำให้ดีเมื่อนั้นไม่มีจิตอันลามกเกิดเมื่อนั้นไม่มีใครตีแตกและเจริญได้ทุกเมื่อเรากำลังทำตรงตามพระพุทธเจ้าอยู่นะหลายคนขี้เกียจประชุมแม้แต่คารวาสให้ประชุมอารามิกาให้ประชุมอารามิกะให้ประชุมฝ่ายหญิงให้ประชุมฝ่ายชายเลี่ยงได้เป็นเลี่ยง หลบได้เป็นหลบใช้อันสมองอันขี้เลื่อยของเราเนี่ยไปเป็นประโยชน์ช่วยเขาคิดช่วยเขายกมือนิดๆหน่อยๆก็ยังดีนะไปร่วมคิดเล็กๆน้อยๆเราได้ว่าเอออย่างน้อยอย่างน้อยที่สุดเราก็พยายามคิดเท่าที่เราจะมีมันสมองกันแล้วกันเสริมหนุนช่วยกันเวลาจะออกเสียงเวลาจะช่วยกันคิดคิดไม่ใช่ไปถึงก็ไปนั่งหลับหลับหลับหลับเข้าประชุมเสร็จแล้วเสร็จแล้วแล้วอ่ะเลิกประชุมไอ้อย่างนั้นน่ะมันก็ถ้าเอาตัวไปฝังไว้เฉยๆไม่ได้เรื่องแต่ถ้าไปช่วยประชุมนะแม้แต่หัวคิด1หัวคิด2นิดๆหน่อยๆก็ช่วยกันประชุมช่วยกันตัดสินมันจะมีน้ำหนักคุณจะเข้าใจการหมั่นพรั่งพร้อมการประชุมพรั่งพร้อมกันเลิกนี้ได้แค่ไหนคุณก็ศึกษาไปเรื่อยๆกันแล้วกันคุณจะรู้เราเห็นความเจริญอาตมาเห็นความเจริญเจริญของพวกกลุ่มเราที่ทําตามดําเนินรอยตามพระยุคลบาทแล้วก็เห็นผู้ที่ไม่เข้าใจธรรมะพระพุทธเจ้าเอาแต่อัตตาเป็นใหญ่ตัวเองเป็นใหญ่ปลีกแยกนะไปตามเรื่องตามราวของอัตตาที่มันจะทำให้สมใจตนตนชอบของตนตนก็ไปตามตนบอกแล้วแม้แต่สัพพรหมจารีมันก็ไม่เข้าสังฆะมันก็ไม่เข้าธรรมะมันก็เอาของตัวเองนั่นแหละเป็นหลักนะแล้วไปอย่างนี้เรื่อยๆมันมีตัวอย่างให้ดูที่จริงอัตมานี่ใจหนึ่งขอบคุณขอบคุณตัวเทวทัตใจหนึ่งอัตมาขอบคุณตัวเทวทัตแต่ที่จริงขอบคุณคำนี้นี่ไม่ใช่คำขอบคุณด้วยดีหรอกนะไม่อยากให้เป็นเทวทัตหรอกนะแต่เขาเป็นของเขาจริงๆอ่ะแล้วมันก็เป็นตัวอย่างจริงๆน่ะแหมมันเอาเงินดังหมื่นแหมเอา 260,000 ล้านของมากอสที่เขากำลังพูดกันเดี๋ยวนี้ว่ามากอสที่เนี่ยขนเงินไปตั้ง 260,000 ล้านบาทเจ้าพระคุณอาตมาเพิ่งเคยได้ยินในโลกมันโกงอะไรกันนักกันหนา 260,000 ล้านบาทมันกอบโกยกันได้ยังไงมันโกยจริงๆนะให้เท่านั้นนะไปจ้างให้เขาทำนี่เขาก็ทำไม่ได้เหมือนเอา 200,000 ล้านบาทนะไปจ้างคนที่ทำตัวเหมือนอย่างเทวทัตทำตัวเหมือนอย่างคนที่แปลกแยกทำตัวเหมือนอย่างคนที่ไม่เข้าเรื่องเนี่ยเอาไปจ้างมันก็ไม่เหมือนอาตมาก็ถึงว่าเนี่ยอาตมาขอบคุณนะโอ้โหอาตมาไม่มีเงินไปจ้างอย่างนั้นโดยซ้ำเนี่ยแต่เขาทำเองจริงๆใครไปสั่งให้ทำมันทำด้วยความโง่มันทำเองจริงๆอ่ะอาตมาก็ขอบคุณอยู่แต่บอกแล้วว่าไม่ได้ขอบคุณด้วยดีเลยไม่อยากให้เป็นสงสารนะไปเป็นทำไมก็พยายามหวดพยายามตีพยายามที่จะพูดดีก่อนแล้วพูดร้ายก่อนแล้วพูดแรงก่อนแล้วพูดเบาก่อนแล้วพูดหวานก็แล้วแก่หวานก็แล้วอ่อนหวานก็แล้วไม่รู้จะพูดยังไงเนี่ยอาตมาก็เป็นคนไม่เป็นคนไม่ค่อยแก่หวานซะด้วยส่วนมากก็อ่อนหวานส่วนมากก็หวานไม่มากอ่อนหวานไม่แก่หวานซะด้วยก็เลยเอ้าก็แล้วแต่ทำไมอาตมาต้องไม่แก่หวานเพราะอาตมาไม่ต้องการประเล่าประโลมอาตมาไม่ต้องการที่จะง้อใครเอาไว้อาตมาใช้อันนี้เป็นเครื่องขัดเกลาอาตมาบอกตรงๆว่าอาตมาหนักบริหารอาตมาไม่ได้หนักการสอนไม่ได้เหนื่อยในการสอนอาตมายินดีที่จะสอนเต็มใจยังเพลิดเพลินเบิกบานร่าเริงอาตมาเบิกบานร่าเริงในการสอนแต่ทุกวันนี้อาตมาหนักในการบริหารยิ่งมันเกิดกลุ่มเกิดกองเกิดอันโน้นอันนี้ขึ้นมาแต่มันต้องยอมให้เกิดหนักก็ต้องยอมจำยอมเพราะมันเป็นเรื่องที่เป็นพัฒนาการมันเป็นพัฒนาการทุกวันนี้เนี่ยพัฒนาการของเราเกิดรู้หน้าที่เกิดรับผิดชอบเกิดทำงานเกิดการเจริญในหน่วยนั่นแผนกนี่อะไรอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่มีใครบังคับไม่มีใครทำเราพวกเราจะเกิดปัญญาเองอันนี้เราเป็นตัวดีผู้นี้เข้าไปรับผิดชอบอันนี้ผู้นี้ไปเอาภาระอันนี้เห็นด้วยว่าอันนี้ไม่มีใครรับผิดชอบเรารับผิดชอบได้เราเอาแล้วเราก็ทำมีคนมาช่วยมาอะไรก็เกื้อกูลพยายามสร้างสรรค์ขึ้นมีตัวแทนขึ้นมาเราก็ตัวแทนที่แข็งแรงพอเป็นไปได้เราก็เปลี่ยนไม่ใช่จะเป็นเจ้าแม่เจ้าพ่ออยู่กับที่นี่ตลอดกาลก็เรามีตัวแทนหรือมีตัวทำรับหน้าที่ได้เราก็เปลี่ยนไปโน่นนี่บ้างเปลี่ยนไปช่วยเหลืออนุนละการที่เข้าไปเปลี่ยนงานเข้าหมู่เข้ากลุ่มคนอื่นบ้างนะซึ่งมันมีงานก็คนละอย่างความรู้ก็คนละอย่างจริตก็คนละอย่างความชำนาญคนละอย่างเข้าไปบางทีจะเป็นทั้งวัตถุเป็นทั้งตัวบุคคลเป็นทั้งพฤติกรรมเป็นทั้งจิตวิญญาณที่มันไม่ลงกันร่อนอ่อนน้อมมีอัปปัจจยนามัยสอดแทรกเข้าไปมันจะเกิดการสอดเนียนซ้อนกันขึ้นไปมันจะเกิด อย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเราฝึกด้วยบางทีบางคนไม่ได้มีโอกาสฝึกก็ช่างมันเถอะซ้ำซากอยู่งานนี้จนตายก็ไม่มีปัญหาอะไรมันก็เป็นความชำนาญพิเศษหรือเป็นเอกกับไม่เป็นเอกตัทคะก็เป็นเอกตัทคะของผู้นั้นผู้นั้นก็ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นเราทำมันนี้ได้ก็ทำแล้วมันจะเกิดคุณจะรู้เองแล้วว่าถ้าเราทำอย่างนี้เราจะเกิดลดกิเลสส่วนที่เราควรจะลดอ้อถ้าเราเข้าไปหมู่นี้ไปลองดูบ้างสังสรรค์บ้างอะไรก็ได้บ้างมันมีอะไรให้เราได้เป็นบทเรียนแท้มันมีอะไรเก่งๆกลางๆมันมีรู้สึกว่ามีกระทบสัมผัสมันจะเกิดปฏิภาณนะมันจะเกิดความรู้ว่าโอ้มันมีเราได้ปฏิบัติอะไรขึ้นมาเหมือนกันนะลองดูสักวันสองวันบางคนถอยเลยนะพอใกล้ชิดปั๊บถอยฉากเลยไม่เอาแล้วไม่เอาไม่ได้เพราะงั้นอย่าเพิ่งถอยลองดูดีๆนะมันอันนี้ดีนะมันแบบฝึกหัดที่เราอาจจะได้ประโยชน์อะไรบ้างอาตมาขอบอกเราอย่างหนึ่งในระดับอริยชั้นสูงนั้นถ้าผู้ใดไม่มีหมู่ไม่มีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีหรือทั้งสิ้นของพรหมจรรย์แล้วอริยชั้นสูงจะบรรลุเป็นพระอรหันต์นั้นเป็นไปไม่ได้บรรลุอรหันต์โดยตัวคนเดียวไม่ได้เพราะไม่มีทั้งสิ้นของพรหมจรรย์ผู้ใดต้องอยู่กับหมู่ทั้งสิ้นของพรหมจรรย์ได้ผู้นั้นถึงจะขัดเกลาตัวตนออกหมดตัวตนได้เพราะในฐานสูงๆขึ้นไปโดยเฉพาะฐานพระอริยเจ้าชั้นอนาคามีขึ้นไปไม่เข้าหมู่ไม่ได้เลยนะมันไม่ใช่อนาคามีหรอกอนาคามีเข้าหมู่ได้อย่างสนิทเนียนและแม้จะอยู่ในหมู่นี่แหละก็จะมีผู้ที่สูงกว่าผู้ที่รู้ทันผู้ที่จะชี้แนะผู้ที่จะเตือนให้และเราก็จะรู้เองด้วยปฏิภาณจากสัมผัสเป็นปัจจัยด้วยก็จะมีผู้ที่สูงกว่าผู้ที่รู้ทันผู้ที่จะชี้แนะผู้ที่จะเตือนให้และเราก็จะรู้เองด้วยปฏิภาณจากสัมผัสเป็นปัจจัยด้วยและจากผู้ที่รู้ยิ่งกว่าผู้ที่เป็นอาจารย์เป็นครูหรือเป็นพี่ที่จะชี้แนะได้จึงจะหมดเกลี้ยงลำพังตัวคนเดียวไม่มีสิ่งที่เรียกว่าทั้งสิ้นของพรหมจรรย์เนี่ยไม่มีทางที่จะบรรลุธรรมเป็นอรหันต์ได้เพราะศาสนาปลีกเดียวพระพุทธเจ้าจึงไม่รับแม้แต่โสดาบันเพราะแม้แต่จะเข้าหมู่มันน้อมลงมาหาหมู่มันยังมาไม่ได้มันเข้าหมู่ไม่ได้แปลกแยกอยู่โสดาบันที่พูดไปแต่ต้นแล้วสกายะมันใหญ่มันยังเข้าไม่ได้เลยป่วยการกล่าวไปยัยไปถึงอรหันต์พระพุทธเจ้าถึงไม่รับปัจจวัคคีเนี่ยโอ้โหบำเพ็ญตนมากน้อยสันโดษอะไรต่ออะไรอยู่ตั้งกี่ปีอะโกณฑัญญะตั้งแต่พระพุทธเจ้าเริ่มเกิดโกณฑัญญะก็หนุ่มแล้วเป็นหนุ่มแล้วจนพระพุทธเจ้าตรัสรู้35โกณฑัญญะอย่างน้อยขี้หมูขี้หมาก็จะต้องประมาณ55มั้งโกณฑัญญะก็ต้องแก่ประมาณอายุ55แล้วมั้งตอนที่ได้ไปโปรดปัจจวัคคีอะกว่าจะได้โสดาบันเป็นฐานต้นคิดดูสิกว่าจะได้ฐานโสดาบันพระพุทธเจ้าไม่ยอมรับพระพุทธนั้นมักน้อยสันโดษปลีกไปยังไงอะไรยังไงท่านไม่รับนะมันไม่ได้เข้าหลักเกณฑ์ไม่ได้เข้าทฤษฎีของพระพุทธเจ้านอกนั้นยังได้รูปเดียวเลยอีกตั้ง3อีกตั้ง4รูปยังต่อไปก่อนกว่าจะได้สักก็จะได้เป็นโสดาบันได้โสดาบันรูปเดียวอะไรอย่างงี้เป็นต้นนะกว่าจะเข้ากระแสกว่าจะหมดสักกายทิฏฐิกว่าจะมีความเห็นถูกต้องเข้าใจอะไรต่ออะไรหลายอย่างนะทิศทางไม่ใช่เรื่องง่ายๆไม่ใช่เรื่องต้นๆไม่ใช่เรื่องมันเป็นคัมภีระจริงๆมันเป็นเรื่องลึกซึ้งจริงๆนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้พวกเราได้เข้าใจอะไรเพิ่มขึ้นสำหรับที่ได้อธิบายวันนี้เป็นลักษณะต่างๆอาตมาสบายใจทุกวันสบายใจเพิ่มขึ้นแม้จะมีการบริหารมีงานบริหารเพิ่มขึ้นก็สบายเพิ่มขึ้นนะใครสังเกตได้อาตมาเบิกบานร่าเริงผ่องใสนะเจริญอาตมาเจริญเบิกบานเลยแม้งานหนักอาตมาเรื่องงานหนักเรื่องอีกหนึ่งต่างหากนะมันไม่มีปัญหาอะไรเรื่องงานหนักเรื่องงานหนักใจของเราไม่ได้หนักด้วยนี่นะมันไม่ทำให้เราลดไม่ได้เหี่ยวได้หดไม่ได้เหี่ยวได้ห่อไม่ได้ลำบากอะไรหรอกมันหนักงานก็หนักงานไปมันหนักมากๆก่อนนอนพักกันเท่านั้นจะมีปัญหาอะไรหนักงานหนักงานเมื่อยเปรี้ยเพลียก็นอนพักเดี๋ยวมันก็หายแต่ถ้าหนักใจแล้วให้นอนให้ตายมันก็ไปหลับนอนมันก็ให้ตายมันก็ไม่พักมันก็ไม่หยุดนะเพราะมันไม่มีปัญหาคนต้องเข้าใจชัดเจนเลยสบายคือถึงเมื่องานจะหนักขึ้นก็นี่อาตมาก็จะไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาอาตมาไม่มีปัญหามาแต่ไหนสบาย ปัญหามันไม่มีมีแต่ว่าเอาทำยังไงเราจะเก่งเรามันยังโง่อยู่ตรงที่เราไม่ฉลาดพอที่จะสอนให้พวกเราดีๆขึ้นเท่านั้นเองอาตมาก็พัฒนาโพธิญาณอันนี้เท่านั้นอันอื่นไม่มีอันอื่นไม่มีไม่ได้หนักใจเพราะว่างานมันมากขึ้นงานมันหนักขึ้นไม่ได้หนักใจนั่นหนักกายทว่าแล้วหนักกายหนักกายมันต้องทำงานบริหารโอ้มันมีแรงกว่าเท่านี้สองแขนเวลาไปโน่นมันก็ไม่ได้ไปนี่เวลาไปนี่มันก็ไม่ได้ไปโน่นไม่มันน่าจะผ่าสองครึ่งก็ครึ่งนี้ไปโน่นครึ่งนี้ไปนี่มันก็ทำไม่ได้มันก็ทำได้อย่างเดียวมันก็ทำได้ทีเดียวตัวนี้อยู่นี่ก็ทำที่นี่ตัวนี้ไปโน่นไปทำที่โน่นก็ไม่ได้นะนอกจากให้คนนั้นช่วยไปรู้รับรู้มาแล้วก็มาบอกมากล่าวมาอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยผสมประสานกันนะก็เป็นไปนะพวกเราก็เจริญขึ้นอาตมาเห็นความเจริญในพวกเราส่วนพวกที่ยังไม่เจริญอาตมาก็พยายามพูดในนัยยะละเอียดเพื่อที่จะให้เจริญขึ้นซ้อนกับผู้ที่ยังไม่แก้ไขปรับปรุงจุดที่มันตื้อตื้อกี่ปีกี่ชาติมันก็ไม่เจริญขึ้นน่าตมาก็จึงต้องมีมาตรการอะไรต่ออะไรหลายอย่างเสริมหนุนขึ้นถ้าใครรู้เรื่องขณะนี้เนี่ยเหตุการณ์ของอโศกของเรามันมีอะไรแปรปรวนอยู่แม้แต่พระกำลังจะออกไปจากอโศกก็กำลังมีอยู่จะไปตั้งคณะแล้วก็บอกว่าจะไปตั้งคณะแพร่เสริมหนุนช่วยงานอโศกเนี่ยมันมีอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าออกนะออกจากกลุ่มอโศกแล้วจะไปตั้งก๊กเพื่อที่จะแพร่งานจะส่งจะช่วยอโศกนี่แหละไม่อื่นหรอกช่วยอโศกนี่แหละเออมันก็น่าจับคุณเลยก็เป็นนะอาตมากำลังใช้คำว่าสังฆเภทซึ่งอาตมากำลังจะอธิบายฟังสังฆเภทเนี่ยมันมีความหมายลึกซึ่งไม่ใช่อาตมาตู่นะตู่ไม่ได้ตู่บาปเพราะว่าถ้าพูดเกินเรื่องเกินความมันบาปเป็นสังฆเภทในนัยยะของธรรมะอย่างลึกซึ้งซึ่งอาตมากำลังอธิบายอยู่พวกคุณอาจจะยังเข้าใจได้ยากละยังไม่ได้อธิบายวันนี้ไม่ได้อธิบายเลยอาตมาพยายามอธิบายสู่พวกเราฟังบางคนก่อนซักซ้อมซักซ้อมนิรุตติปฏิภาณก่อนสังฆเภทคืออะไรเนี่ยเราจะต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งสังฆเภทเนี่ยมันมีความลึกซึ้งมากอย่างเรานี่เป็นสังฆเภทไหมแล้วอย่างพวกเราจะทำยังไงเป็นสังฆเภทหรือไม่สังฆเภทมันมีความลึกซึ้งซ้อนมันมีความซ้อนมันทำคล้ายนี่คนที่แยกออกไปนี่คล้ายอาตมาเหมือนกันนะคล้ายที่อาตมาแยกออกมาจากหมู่ใหญ่คล้ายนะแต่ไม่คล้ายมันมีนัยยะลึกซึ้งที่มันจะเป็นตัวหนักมันซ้อนเชิงที่มันหนักนะเพราะทำไปแล้วมันแทนที่มันจะเป็นความสมนี้แหละตัวอย่างเงี้ยลักษณะอย่างเงี้ยแหละเรียกสังฆเภทมันนิดเดียวมันนิดเดียวแต่ตัวหยาบนะมันดูใหญ่นะดูรูปไม่ใช่ด้วยซ้ำแต่ตัวที่สังฆเภทจริงๆมันตัวนิดหนึ่งสังฆเภทนิดนึงเนี่ยอาตมาก็กำลังพยายามจะเอาตัวสภาวะอันนี้ออกมาอธิบายนี่อาตมาจะยังไม่เก่งตรงนี้จะทำยังไงอาตมาจะพูดตัวนี้ออกมาให้พวกเรารู้ชัดได้ตัวนั้นน่ะเป็นตัวเชื้อแท้เนี่ยต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ลักษณะขยายล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านเท่าขยายตัวนี้ออกมาให้แล้วเอามาให้พวกคุณเห็นหัวเห็นหางมันไม่ง่ายมันไม่ง่ายนะมันลึกซึ้งไอ้ตัวรูปหยาบมันเข้าใจไม่ถูกหรอกอย่างอาตมายืนยันอาตมาไม่ได้สังฆเภทต่อศาสนามาเลยแต่เขาว่านี่มันรูปหยาบเขาว่าแต่จริงๆไม่ใช่แต่คนที่ทำที่ว่าสังฆเภทมันจะเป็นอย่างไรนี่ต้องค่อยๆศึกษาสำหรับวันนี้เลยเวลามาแล้วนะมันค่อยๆเรียนรู้ไปพวกเรามีทั้งความเจริญและมีทั้งตัวอย่างที่เราจะได้ศึกษาเพิ่มเติมขึ้นนะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลานะ ก็รู้สึกว่าก็ดีถ้าเผื่อว่าอาตมาพูดไปแล้วแล้วพวกเราก็เข้าใจแล้วก็พยายามที่จะเข้ามารวมกันตัวบุคคลเข้ามาก็ดีแล้วแต่พอมาจริงๆพอมาถึงแล้วก็กลับเห็นศาลาหลงๆเหลงๆอย่างเงี้ยที่ว่าคนมีมากก็ไม่เห็นจริงไม่เห็นมีมากันไปอยู่ที่ไหนกันว่ามาว่ามีนะไปทำงานไปทำงานที่ไหนฮะฐานงานฐานงานทั่วๆไปอ๋อคือทำงานนี่เราก็จะต้องรู้ว่าวาระสำคัญของวาระสำคัญอาตมาเดือนหนึ่งมาหนหนึ่งเราก็ทำงานของเราอยู่ประจำทุกวันทุกวันแต่ว่าเดือนหนึ่งอาตมามาพบกันคุยกันก็จะพูดถึงนโยบายบ้างพูดถึงรายละเอียดอะไรกันบ้าง

วัฏสงสารด้วยกันทั้งสิ้นมนุษย์ผู้มีจิตใจสูงนั้นจะเข้าใจถึงความทุกข์เข้าใจถึงความฉลาดความโง่ของแต่ละคนแต่ละคนเมื่อผู้ที่มีจิตใจสูงได้ประพฤติปฏิบัติตนฝึกฝนสั่งสมบารมีจนตนมีญาณอันสูงมีปัญญาอันยิ่งผู้นั้นจะรู้ว่ามนุษย์นั้นควรอยู่ด้วยกันอย่างเอื้อเฟื้อเกื้อกูลยิ่งผู้ที่เป็นมนุษย์จิตใจสูงนั้นได้ฝึกฝนสร้างสมรรถภาพสร้างความสามารถของตนของตนเป็นคนขยันหมั่นเพียรเป็นผู้ที่สร้างสรรค์ก่อในโลกก็จะเป็นผู้ที่อุดมสมบูรณ์เป็นผู้ที่สามารถจะเผื่อแผ่สิ่งที่ตนเองสรรสร้างสิ่งที่ตนเองได้กระทำออกมาด้วยสามารถที่เหลือจึงเผื่อแผ่แก่คนอื่นๆความเป็นพี่เป็นน้องเกิดขึ้นในการเอื้อเฟื้อเอื้ออาทรเกื้อกูลต่อกันและกัน